ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ongadi son telegram tan hala telegram da Naam Alhamdulillah jitti Allah subhanahu wa ta'ala inda bi mo ballar inda bi leena ya Allah sabai ala no re amin ya rabbal alamin. إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا أي نريد الصفا والمروة من شعائر الله. إن جنجي آيه جانج فمن هج البيت تركيه أسود وذي اتمر ناود عمر مير فلا جنا عليه بكى دفو ولا إمكوس هي أطوف ذهنا ومغنق أكل كاجده ومن تطوع خيرا ان توشي لصوت مؤجره فان الله شاكر عليم. يوم لا رجل وهم مؤجرا ليه انا عندي مؤجرا ليه انا عندي غير مؤجرا ليه. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات. ان الذين نريد بين يكتمون سوء ما انزلناكم من جف من البينات فكن يدل الله بانغودي بانغودي فيني jippi e deftere Allah ndena jippi e wahyu fewde wahyu hadis wal huda kan ye pewa min baadi ma bayyannahu linnas taggal ko min pinñinani ɗi yimɓe ɓe e ley deftere nde na e ley sunnallah sallallahu alayhi wa sallam kamɓe ɓe dukkiɓe cuuɗi ɗum min ɓayyini ɗum fi kitabe dewtere nde kamɓe ɓe cuuɗa ɗum ulaika ɓe woni yal'anuhumullahu ɓe woni ɓe laanɗo huɗata mana ɓe woni ɓe laanɗo woɗɗinta yurmede muuɗu laanɗo woɗɗinta ɓe yuwde yaafeede yuwde yurmede wa yal'anuhumullahu inuna kala huɗoɓe ɓe fuu ɗum ana kuɗa ɓe e kanko mufassiru meɗe o mana ibnu kasir ما هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينات على المغاصبين فيها مريد يصفر مول مول سن سن لأنه صفر أنشور قلوك نلاب بين قدك قد جاء دليل الله بأنقل أفاني أكاني أندر أنا لكل لك jomu rutti suuɗi ɗum wal huda kañi e peewal annafi ɗu nafo walle ɓuluɓe wonande ɓerɗe kala annduɗo ɗum o laanɗo anndini ɗum e deftere allah nde na sunnanela sallallah alih w sallam so jomu suuɗi ɗum e ndenno sappore mawde ar woodane o juum so jomu suuɗi ɗum min baadi ma bayyanahu llahu taala li ibadihi fi kutubihi llati anzalaha ala rusuli caggal ni ko jomiraɗo ɓanginani ɗum maccuɓe muɗum jippini ɗum e dow dewte jippinaɗe nuraɓe ɓeeɗe jomu nanga nde hunde ni suuɗane tawi laanano anndini ɗum nde suuɗane ne ɓe annda haya nde sappore ana woodani jomu sanne sanne sanne kanko aboul anir moy on aya jippi nasalata mo jippi fi alil kitab kata mu sifata rasulillahi nam yaado sifata muhammadin sallallahu alayhi wa sallam summa akhbara annahum yal'anuhum kulla shay'in ala sami'ihim dhalika moy aya o jippima do alhudi yon ko be suudu no be sifaaji muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sali bangi de sifaaji fa ta ye kala jiru mu fu andi ta mu dum jaati o wonu mun laa dina wara shakki zamanu e tari ala kanko allah muhammadu en moy ana kala huule fon hudam ni jomira be jantini wa yan anhumullahi amin kala khudo be fon kudam nana kala huule fon ko jigi waye huddi fon kudam ya no ni jomira do fon ni en bazaraj majjul la wonde majjul huule wonde sanu sanu sanu sanu sattu ni di de sanu ara jigi andal na fowal chuura nan ba sa bangi non digal yinde saabe hudu saabe hudu wonko dum bonnanan na so taama dum feeni fu elay interpersonnel maada wonko dum bonnanan na so wonko gonduda ko ana yedda dum kanji so dum wari dum dingi ji gonduda ko fu hanka sen dum bonnante chuududa dum tan kamal huuri an ko be ay o jippe mudum be dum be shuubi be sifaaji ni wa sallallahu alaihi wa sallam di sabi ana haddi be dum be so be bangi ni tan jamaa fu yaal tan so jamaa fu yi tan kam be jaar tan dum wona jonka bool dum jamaa fu yi war e wi rambe be seno be e wi rambe be yinde bombe sabi be kaani endi o woni kanko be tan ci jukkut ni jamaa fu jogoto be yinde bombe yanno kala suudir do gonga saabe dum kanka o suudir gonga o tati jama yi gonga o so anna gonga o so jokka yanno nde sappore ane e joom mana lando hudidun kala kudo fudun hudidu kala kudo fudu hudidu ande sappore ane joom yanno ke dem faandi eren kala dum tuujum biiden faanen de hono aya de jippoto de wana hono to de jippiro ta wana don de sare ko wa ma de jippiro ta wana don hal kan wa de ko sara wa hikma kala gollu do golle hono mo de jippi do mudu o e ana jiya hen inda fa abdo kin de kan ko mula do adna o fu gira mula dural gongal wa sa do so sangam sa ay o jippi gal hu jiran ko haa sa don ko kala jegi do andal so suudi ngam aya o ko wi e ɓeeɗo ko ana e joomu joomu ɗum jama o watta no haqqil sabu yimɓe hewɓe fof ana mbiya e aayaji ɗe jippi koye heeferɗe wona e meeɗen enen gana alhuudi en koɓe aya ɗe jippi alhuudi en a wona alhuudi en nan an a pullo na bomoraji na ko gonɗa na arab e kono ko alhuudi en ke o huɗira ko ɗum golluɗa so alhuudi en ke ko huɗira ko ɗum golluɗa wona ɗum nangguete an e wona alhuudi yanke o kokko muɗum wona jir muɗum o huɗano golle o o huɗi mum komo golli golle o ko ɗum huɗim nden kala golluɗo golle o kuddini naggam kala golluɗo golle o sappore nde ana e muɗum il faut ndentoɗen ɗum no fewi aya jippotoɗo e heeferɓe ɓe tinnoɗen pati tawe ene arsilame en ɓe tawi eɗen ngaasa tawi tagu meɗen ana hen ɗum goɗɗiɗen ɗo halla pati goɗɗiti ɗo halla zunaɓe en keɓata dalilide e ngala hen lalɗo e en e jonno ni fiwuru kala cuuduɗo kay andal ngal lanɗo jippini e dewtere muɗum so lanɗo ɓanginani ngal maccuɗo muɗum caggal ko ngal ɓannani anduɗo ngal o suudi ngal aya ni ɗum woni on illa allahina taabu sona tuubuɓe mana jomono suuɗanno adan joni ka alhamdulillahi andi bone gonɗo hen ko so rutti so watti allah wiye ndano lanɗo yafuɗu ko ɓenni ko ɓeeta tuuti wa asalahu ɓe fewtini golle maɓɓe golle bonɗo mo ɓe gadanno o ɓe moƴƴintini ɗum wa bayyanu ɓe peññini hono koɓe cuuɗuno kono ɓe dutto e majjum ɓe peññina ɗum eyi ɓe ɓanngina hono koɓe cuuɗuno so ɗi sarɗiji tati timmi ɓe tuubi ɓe ngarɗini golle maɓɓe ɓe duttike ɓe ɓanginii hono koɓe cuuɗunoko to wulayi ka tuubaɗay jomiraɓe ɓee ka alhamdulillahi mbiɗa jagga tuubal muɗum ɓee ka mbiɗa tuuba mbiɗa warta maɓɓe kuddi ndi mbiɗa ittani e ko laatannoɓe bakkata ko mbiɗa yaako ɓe garta e mum ɓe garti e am mi laano mi watto maɓɓe wana tawabu rahim mi woni gartowo mawɗo mi woni jaɓo tuubal mawɗo inna alladina kafaru no wiide ɓen heeferɓe ɓe laati ɓe heeferɓe wama duɓe maayi wa hum kuffaru ɓe heeferɓe to ɓe nguuri ɓe heeferɓe ɓe maayiɗi hen ulaika alayhim la'natullah ɓe ka kuddi allah woni ɗi ɓe ka laano woɗɗiniɓe an jenne woɗɗiniɓe yurmene mum wal malaikati malika ko ɓeydon kuɗaɓe fannasiji maɗina e denne wal yimɓe fo haalidina fiha ɓe duumotoɓe kuddi ndi woɗɗinede yurmede allah o ɗum duumotoɗo maɓe ɓattintake yurmede allah mbaɗa keɓataɓe laaɓe kappofo an humul agab koɓe naati jaygeɗum jukkugo koye finantake ɓe fat wala hum yunzaruna ɓe lattakudu yeɓe paɗine hunde sona ɓe jagguere tan ɓe nanegue paɗantaji faɓe gartagaɗnaraɓe pewtina ɓe paɗantaji faɓe golkita hono koɓe ganno ko ɗum haka haka ɓe nangueteɓe tan soɓe nanegueji ma wahadisa goto wari immorade e bara mu naadi kala kanko bara'u mo wi kunna ma annabiyi sallallahu alayhi wa sallam miɗo gonduna e annabajo o sallallahu alayhi wa sallam fi janagati e nder janaga mana mine ndeta mahid janaga wade arab ofen kaliɓeɗen pamrajum fof faqal nuɗar wi inna alkafira yudrabu darbatan bayna aynayhi yasma'uha kullu dabbatin gayra saqlayn samudaga gayra saqlayn lato mansubun afami alat istisna sene gayra ɗo illa tawete so ismu illa o nasbeɗo kanko somo wori ɗomo nasbete o ismu illa rasiyete fo illa istisna o fu ɗo kanko gayru somo wori ɗon kanko e hoore makko ɗomo rafite mo wi kesere ana fiye fiyande afami laka jango hakkude gite makko mana ɗuri hoorene mo feɗɗe ɗo fiyande woota moyi so ni o luutiɗo kala dabba fuu ana nana luukama makko ngoon mo sona yimɓe jinnaji soɓe nani luuko an ndu fa tal'atuhu kullu dabbatin sami'at sawtaha kala daaba nanɗo sawto makko ngo luukama makko ngo huɗamo kasi huɗamo fa dalika qawlullahi taala ɗum ko lanɗo wi ulaika yal'anuhum llahu wa yal'anuhum llaa'inun ɓe woni ɓe laando huɗata ɓe ɗum woni ɓe to huɗoɓe ɓe fukkuɗata yani dawabu l ardi yani dawabu l ardi daaba e leydi ndi fof kono ɓe wona ɗum ñuuñi wuɗi kala ko ko taaɓoto e leydi ndi fof fuu so nani luukango ngo huɗa rawahu ibnu maja ha ibnu maja o kañum filli hadis o an muhammad ibnu sabbas an amir ibnu muhammadin bihi waqala ada ibnu abi rabah kullu dabbatin wal jinni wal insi kanko ka moy kala daaba yimɓe jinnaji fof fo no huɗa waqala mujahidin mo wi kanko jahidi kanko mo wi iza aja ajada batil ardu qala al bahaimu haha min ajli usati bani adam la'ana allahu usata bani adam wa qala abu aliya wa rabiu bnu anasi wa qatada jonin kanko mujahid moy so tawi kokke gadi e leydi he so kokke ɗe gadi kammu yuuri atani eɗen torra dabae goɗi ley fe eɗen torra hunde fo jonin moy kala dabaji ɗi fo mbiya ay ɗum ɓe kokke ɗe jiiɗa jonde ɗe gaɗiɗi ko saabe luttoɓe allah e bani adama en luttoɓe allah ɓe lanɗo nangguiɗoɓe lutte mabɓe allah ɓeɗo aduna ɗo so ɓanti toɓo ngo en toɓo ngo ne eneɗen naftoro hen ene en gollaro luttal ngal ɓe gollima ɓe luttal koɓe golli ko joni bona muɗum yettike jenno e bi Allah an Allah usata bani adam yallan dum hudu lutto azir fi adam lutto den ka daba bi hukuna be fa jeedi mbashi ndiyo sabe lutte le san jogira rahani muyi hono ko ndiyam mankata tobo ndiyam rasuta nade ilako no wala ko di rusuna ko yindo ngolle zunu baji ظهر الفساد في البر والبحر في مكتب أيدي الناس نزيدهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون وي بنانغا بانجي انجور لي بانجي انديا مانا ما يموتي نابي إلى موتي نابي كم دو موتي تبر كو سابي سابي كو جود بيب آدم نقول لي بكر ما سابي بيب آدم بكر جينا جاني جو درو جاني tonya ngeji bawdo fu anni fi goddo sa burdo sende fu tantina odo tene anni waati ta do sina de du ba di gondi adno han ni far wayi wiide kala zuru bu fu an do wani kala ko la do yi da hono majjo na golle an han wala fu gore en tay e gor imma he so do golla ma imma aslan golla nana bari adamu ya ku du bay di adam ngano yobira do yi sabe ko bibbe adam de ngolli ko moy mi men nan de ni men nan de jukku ngo jira do adna do e yalla be anda erer ma be ngo fito sabi so won ko joomu mena so hebi hebi le rutti ke lana jabu nan rutti ko mo do lana ko maja yana da ba yi yana kuda asari usatun bani adam sabe so kammu o dari ki sulati ni be ton toro Nabi sallallahu alaihi wasallam wi moy di enen defa gerra gerre gerre defon gerra moy gerre en ana ana laato ana poja o wi be dun hubara e wi wi wonu gerre de ko enen de dun buri gerre me de enen mo enen ka mo de e hubara bi gam yi do do do so ngos e buri de me de ka ko non tin tin ga men de gerre sen yatta ci jangal mawdum ya kono don moy hubara moy di poli moy idi foya ngar ngaska maji mba sa hedde ko nyama te di njol ba di njol ba di njol ba sabe hudu sabe ko bi be adam wonde gelle de notta na sam kan jundu nyama te do ko ko to kam ko bi mo idi ni gado yo le ni dum ko nyama nyana na ronka ko nyama e der fe de ka jubure yo wonde de de we nata e gaska mudu yi fojani fawala sheje sabe zulubu yidi da adam goni ga gelle bi do to yi fasan fasani indi wuri ci yalla do re eh zulubu goni taw ko zulubu jara fandan zulubu anan ana zulubu ba toro wa fay li goni len diyo zulubu bay goni se da wa fay dum ana ko ko mura ni to di ko ani yotto aniyotto daba aniyotto moy hubara fali ngasta mudu to duni lei ngasta na kayna ta ngasta batu bofo dum moy zulu baaji di toro mudu aniyotto fato aniyotto fato sundan dore yolan re bakkar mo jago o sabi jogla re gindi bakkar al fasad yo bonan sai bakkar do bonna sanne a bonere enira sallallahu alaihi wasallam moyi so bonu de kewi jogra na way wad de fitina nanga bonu be bonar be e joni so tawi bakatuji zunu baji bibbe adama wonde ga gelle ga ko be jeena se ko be ngujje se ko be tena se be jambo e ko be ngada sa ludum ka ko ngade sa dum bonu muru yotti ga fa da baji gondi der ladde yotti ga fa lidu gondi der ndiyam yotti ga fa ko bara le ngas ko mudu annan ni wala en andisa zunu sar majuka yati wala shi ga ga kan yati wala arbun to ra majuka yati wala wana hala ma ile yinde de sallallahu alaihi wasallam muyi sitina ne yotto to sitina wani khuba ono jonga de ni mo ndente e sitina to mo bari mo her to ka ko gollu de mon de mo ko landi kura wani dem mo ko landi سبحان من الله صلى الله عليه وسلم أذوه لك وفينا الصالحون من الناس من الناس من الناس من الناس miten löytyy se vee muutujanaani kuten muutujanaani aamiin jalla muutujanaani jalla löytyänä miten löytyänä kerran kumi jalla miten löytyy tai muutujanaani aamiin aamiin kesyyn bombeen gari ko boni me moddu be an to yalla nan yumuro e sabu moddu be ba so nan girbi en ko bombe be gari kon yalla sallallahu alaihi wasallam mo nan iza kasuda al khabar me shatari ko soki ko hewi ko buri bonde ko jali hadan ni sheda moddo wodi wono be tire tire te mabbe so jukku ko warani be tan fara ye elal deedu jonno so be tiyama do be fuf darangal jango so be imodo yi gollu be ta nyaare de gollu mo wono laati be hen kunko ko hebi rum be fuf kunko so wala tan ko dum jaaso dum bakkat mo se be do woni je be nyaawo de Amulo ni te yuma jo sudi mi una bas won chiludo ki fudi si je gor mi ni ande wada ka wada ka de ini kasi ni ni mo mo wada ka ta i to no kan ko hore o mo sana jo wada en ku shilli ni sana jo wada ko ni on ko ko ta hadi sa yo ga do mo dia da je mo mo wada ru ha sa ya ko no o me kamar mo de ido ala hadi sa no shi ko na ta ya kai uru kullu bi ne wada ga tarji shi ya lan do re ya no kan da hekar ya be ta kala ma da ke tsara ku ka o ka an fami jonno yalla duto Allah yalla da ji hudu ne yalla da ga hudu asatanya ke sharon yalla na tagi tan ayina ke sharon dia o malanga o do o sharto o do la do kuduma yalla na tagi ayina ke sharon kuda do na na yalla ala wa ko bal ni wata na na kudi he sar e do ngana do wa ni ngana la le e kale nuru be ho fu adi sadi do muru le yi e do yari do sadi do ngani annan na sabi manjar da fu wa wai ga dudun da ni ko na kace mu hadisa mu abi hurayra khabbat anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna la sallallahu alaihi wasallam ri man su'ila an ilmi fa katama ul jima yawm al qiyamati bi jami min nar muri kala landa da andal to sulidu na joomu wari labangal jange e ñande dangal labangal mi roono ndu labangal jange so raami hun ko biyaara ngi kay jukko ko fuddi no lan dande so fuddi ko fuddi fay so ngandi sandi na ngi ngi wulli so wara wara mo hun ko biyaara ko tan hebi bon na ala ka labangal jange labangal mi sala no e adi so wari to wari to min darai hadisa wari ay lawi kewdi no shubu ba ba ba da yoga yidi ana kenti na yoga yidi ale mai kono wala di se se yidi no kono ko woni to lay sahih o ka lay gangal hadisa abu hurairah annahu qala kanga abu hurairah mu bi laula ayatu fi kitabillahi ma haddathu ahadan shay'a ko so wana wa aya ana yadda Allah ne ni jantan ta ko fay ko ta ko na rum ni sallallahu alaihi wasallam sunna ay o wi inna alladhina yaquluna ma anzalna min albayyinati wal huda o ay dur mun jangudi do hore do ko faqala ibn abi hatim ibn abi hatim wi hadathna al hasan ibn arafah حدثنا عمار بن محمد عن ليث بن ابي سليم عن من عارف بن عمرو عن زازان ابي عمر عن البراء بن عامر يدون حديث وقال لنا عن هذا كيف كان في شيئا هو تم يقولوك تابع لي فرنا أنا حديث كلمة وقلت حديث هذه كلمة وقلت وقلت وقلت وناني آية وقلت وقلت للقرآن ومحارا تصيب وقلت عليكم السلام ما أقصابي سوى حديث وريده هند بيندي وأكثر فيها الله قلت عند هندري ده أقول أبو غيرك هندري وقال فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم وشيء بسنة فحالك جدتين مرينان mai ni da haure ko an kawar ta wata jiraba mu jiraba ya mu hajiri ne yambe ko dai yin dido shanda mu da ne ru mu an wani ko merse mana yaye ku matbe ko ga ngata liberation kiliyan ne kiliyan ne ngara be je ya dum be jode ko du hadi be hauru de joda de jonde ne rabbi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ko yewi kunu sallallahu alaihi wasallam wata jiraba ya mu dan sariyan ko de gollu de gese muure kay ngori de leedi kay de zarde naaji mu de gese muure de du o cippi kasino hadi do hawru de afaani hadi sayyid nabi sallallahu alaihi wasallam mo min ne mi joodo bangi mi laa tan ka re dan re kan ne jiida mi wala bangi nabi sallallahu alaihi wasallam joodo tan ko wadde mi so hen ko wadde mi so wadde joodi ci mo mi forra ko be forra mi do dursa mi reena ko be leena ويسأل ميه إلى واتر نبا صلى الله عليه وسلم ذي قلق والله دو جوني سمي ويرتي جسار مورون ميرا ورا حال دو حال جون سمي ويرتي جسار مقل فان غيلو محالا جدي وهم بجسار دي متك بك مقع بد ما يجي تتاك وقال مسر من ويرتي جسار دي يعني فايقور ورا مصنان يو ويرتي جسار هم نبا صلى الله عليه وسلم حالي فاتلين كمبو جسار دي تقوم دي بيش مجلن والله woni gidan ko nabi sallallahu alaihi wasallam haalika so jonno be ni mi hebbini moyi allahumma uif moy lana to woni rande ko ande to mi ko woni so tan na nam nabi sallallahu alaihi wasallam shuru go na fulana na ni na be ngi so be tan na go na ni ni yawo re mo ko na fay bangal majju ko woni rande ko ande kono mi wallahi sanani o ay qur'an mi halan tan na fay woni halan tan na ثم إن الذين يكتمون ما أنزلنا وقعنا من جسلك وأنهدا حاقوا إما إيه فجسود مثلا هو آية هالا تأذيهم تقول من شغل حديث فحديثه من بقول حديثه وتقول بقى في ديوان نعم وجوه اليوم نور عما يلا يلبى بالنوري يلا أنا دعوة أن الأهدى كثيرو إستسيال أينا كثيرو كلا سنا وحن أهدو دي كثير بكا غلب الماكا سنكا باسيونا سنكا سنكا لا خلاف في الجواب إلا عن الكفار رجل سنة وحن أهدو دي كثير بكا نكا لوزا الولا إذا كون كثير بكا وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في البنوت وغيره عمر بن الخطاب كان يقول الطاوع ورد شق المقفر كل هي سرد لأقولوا تجمود فوق من يقول الطاوع لأنه وأما الكافر المعين كافر معينين قدار فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأنه قبره ودهي لديه kanko tan asu pata ko makko sukuda li anna la najli ma yaqtimu allah lahu sabi anda batre ma ko anda hudu jumraro timmi ti yusamu afawi ngo na ma ko to sun yi shuri en dia jan tan ko ko kana wasta dalla ba'dhum bil aya yoga ma dan dalinu yi aya wa innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika lahum la'natu allah wal malaikati wan nas ajma'in se dole wo yoga dan dalinu yi ma ko aya ta jodra ri dai he sal samai dai ta ka kuddi allah woni mu dan kana ke sar mai da wayu hudde ngaka iso mako fa sun abu jahal tangga mamai garwa hudde woni san un gari un da mu ko wata su kuda mu sabin mu ma yake da Allah da sabin shi o wai de la wai la bi la ilaha illallah ta ya furai a Allah da kare mu ku ku wata an kare ni kan da o ayata annan wa ma tu wa hu kufa ya dun di wa ma tu wa hu kufa ro ga lura wala jonna yalla ya an gara handi mu ma yi mu ce sana na yalla ne mu ma yi sai mu hebi shi kuma wala mu ta ran mu وقالت طائفة أخرى سدونا نبي بل يجوز لأن الكافر معين أنبيانا دقي جات نقل كافر أفاني معين كافر جات أينا إلا من ملان وخد ملان ومن إذن تجي واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي ابن العربي المالكي قال وقال قلقوا جات مسؤولين ولكنه اهتج بحديث فيه دعوة جنة مدلل لحديث حديث مدلل غيوانا له حديث رسول الله دليل وهو دراري له حديث قل يقوم قام كان جنسي واستدل غيره لقوله عليه الصلاة والسلام في قصة الذي كان تؤتى به سقران فيحد وقت دليل نريم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قول وصحابه يقول mujora banyanila sallallahu alaihi wasallam kuma jannanula do san kuma yewsi de ngi banyan ngi dan banyanula do yewsi de mu faama janna sanula na jalaani yewsi nako kono ma yara do jonge o fu enda sa mo ganga do ko nula sallallahu alaihi wasallam nula do siyam hadd so de ngi mo wara bande ka de ko wurte nako de enda sa mo ganga do yende wa de na zo ganga do tawaru do banyanula do siyam tawar don jigi pele tawro di mun tawar don jigi don asami ona wet no tolle mu dum pade on fu tawra sa pam pam pam pam de tim goto wi goto hudim ay se firi woni goto o ka hudim goto wi la ana hullahu la ana hudum ma akthar ma yusabi kul mu ngi hebbin ko wadde ce do e wobbal فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعن يلاقي كده هدوم كده يغلو الشيء لا يدوم فإنه يحب الله ورسوله وجرى من وجد الله ويحب الله ويحب الله ويحب الله ويحب الله كده هدوم كده فعب الشيء لا يدوم لأنه فدل على أن من لا يحب الله ورسوله ويحب الله لأنه ويحب الله ويحب الله ويحب الله ويحب الله ويحب الله لأنه دوهولي kala mu yida Allah mu yida nura rafa mai da hude ko kan bai hude yo ka bin dalil mu yimu ko hadis mafhumu hadis ta bi sa fani de do kiti fu ko to no fani ra ko ta dan mai shi no fani ra ko ta dan mai ni da mafhumu shi da no won ya be do do ko wala kulli halin ka kan gol ni guri to mu mai da bai hude kabeen ni ko dayi bulis patu islamiyen ko da wana bulis to da ko shiraun abu jali ko ni ko da abu lazim wajena ndir ko to na bulis wa ko bulis ho yi tan hud mo sahud mo hude se ho yi be ko ni ne wana ko sa mo hude la ana sallahu wa ta'ala la hude mo ndir qur'an ya sallana ne hude ne dan bay hude نعم وعليكم السلام ها هو صوت ندير كاتي بو وتا ينم ايوا بيو تا ينم وتا ينم ما ينم ما ما ني ما نرا نفو كوكو ندي ادم تا جير سا سا ما نرا ما ما با فو يلا دي فو على دري لولا jonno ko buri fu toru de mo ko Allah akbar so nana Allah akbar ka dum ka mo no fu dum ba mo fu wa jam ba mo fu e ko ndar na ci wa ilahu kum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim wa ilahu kum devete er mo no o de ha ko mo go كما جوبرار مني فمن دي جوني ان تفرده بال الهيه يجي فمن دي ان كيل دغل ما كم كو تان kankotan kendi e rewed laataade kanko Allah tan haani rewed nden no dum Muhammad haa no feen dum ni fay goto rentin ta ken nokko e dow reedul nokko moy wal ilahu kum dewetere modon o mana kan do rewede o Allah subhanahu wa ta'ala o ilahu yo mo dewetere kanko wahidun goto la ilaha illa hu dewetere gonga wala sunna kanko الرحمن كم كوني جيرني لكوت نيرني أنا جيرني كوفي كوبر الرحيم كم كوني جيرني كيري أنا من جيرني من جيرني من جيرني عندنا الله نفس منين ولا جبت يا رسولنا كي أم حديث أولي سيدة أسماء بنت يزيد بن سكن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله العظم في هاتين الآيتين وإن الله مولى مولى لهن ليلة عاجلين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قل يا الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية أو جواب رب أنت يوم هاني أنتي تقول ما قوي دور ويد معنى قال جينت اللي على قطن حياة قدوك ودي بسية دروة على دومون فبهاد يفف حق الله دومي دوم قول مونو شغل حق الله حق نلاء صلى الله عليه وسلم شغل حق نلاء من حق الجنة دوره لأن حتى الله يدوم ميري و قولي حديث الشلو حديث معاذ بن جبل إن موضح إنه إن الله صلى الله عليه وسلم ضبط نرغيه يا معاذ أتدريس ما حق الله على العباد يلغى يا معاذ لأني كوني حتى الله يدوم مشي المدو سقف نرغم الله بتكر ندم أو يلبيك ويمي الله ورسوله عالم نرغيه ما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا لأن دوابهم قد من دين دين وقوقوت كان قال الله يقول من الأرض يبنى لأن ستاي أن دين وقوم قتل أن دين تنار وقوقوت ستا ما مور ما خارج ما قل لي ما ما قل لي شهيد لي قل لي أوفف هاي مين كانوا من هكذا جماعة واجب ذا صحيح إنه قول له أخار جديد جديد صلى الله عليه وسلم يلا راني حقه ما تشل لنا دوما قصتان بكمني حقه الله يا الله رسول العالم يلا صلى الله عليه وسلم الله يعذبه فتمو جكر لنا جنرون كنت راه كل ميرا يا الله سبحانه وتعالى سيندي الله اندين تنالي مقبول انتمو جكر لنا فبيهي يتغنى ونمد لوتو بي الله روى بي الله علي جنة تغنى ونمد لهم بي شوري دين هم فو اون هم ايضا تغنى جنة قلن بي دا عرسل عبقى نافي ييز قجو ودي ملازل سرم قجو رينتي قول لي ييشن قول لي قول لي ناسو قول لي ييشن قول لي جالي ييشن قول لي مكوه وناشن بي تساد مجو سنعبهم قا دار المؤمنين يا الجنة دار الكافرين يا النار يا دون كي عندي آدي مجغني ينفع سيندي موم وكم قطن عندي تنال المقبول انت مجوكتا يا بابا مجوكتا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يمين بنيده وقول نيده حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول جوش يا قورة لا تحبين حق مقبول حكما قال صلى الله عليه وسلم تصديق فيما أخبر نقول لنا كلا قلنا على حال نقول لنا نقول إذا لا كلا قلنا على حال وجدنا صلاة قد نجورا الله سبحانه وتعالى سنة قلنا على وجه نصاني ونقوم بكثير هرمو ينهدون نقول فيما أخبر ايوه وجنا بما نهى عنه وزجر وهم أرن دي ويبون جنا وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شاء أرن دي ويبون جنا وزجر يجب أن يربع جنيا نظر وجوه سبحان الله قال الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبره واجتناب أما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع جنيه فهذا هدى جنيه جنيه قال قل الله رحال فند يا ولي حكر من قال قل الله رحال فند استوار كتن فند قل الله رحال شو تكفيرك شو تبدي إلا دوفا درنغل فانا فيها لجنة لكم ويانا غردون ونعم تنقول نعم وفتنا فايد خبوه نعم يقول عبد الله بن مسعود في معد لا يؤبد ورسول لا يصدق الله لا يكذب بل يؤمن ويصدق من الله يمشي بان لا تجمع ومشي مهنا بيه وريواتك جولا انتا وهو انتا ومشي بان مهنا عمه قرر من يلا رعلا مستنى فاكيكم هاي قالكم هاي أقولي لن أدوت سعب غدو لن أدوت لأنه قولي ذلك لكم نبارة حال في حق النبارة صلى الله عليه وسلم سعسني كن نبارة حالي أبهتنا رحي الله سنبارة نلد لأن نلد وفام قولي ونا فام السنة ونا دون لأن نوجد ما يمهده هتو تاري قالكم نبارة ينرمون في حق النبارة صلى الله عليه وسلم يدومين قالكم نبارة يمين توتو تاري Fongara jela, fongara metta. Fongara sopti, fongara ayam. Tangka yanuro nela rasana wada. Uwati saare kalako nela sallallahu alayhi wa sallam haj. Esa wa yufa indiwa Allah par indiwa Allah sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam. Uya haj ima kuduma. Sa shiri lao lma kongol ayya wa di lao lgo ngongol tam. Ahit ina haj ima kukangu nela sallallahu alayhi wa sallam. Juhi imma. أقول إن هذا النول المكونة تنكر حل نيم ود أصليك أولي لا والقنول إما أيب وانا نداد أما إما أيب قطنا وندي المكون نول المكونة وما قول من يقو لا قول ما قوص من يقو لا قول قطع لأن أشيط نيشعون أن يدوي نول المكونة سيقول جكرة يسنا نول لأنه سطاع ما ودي نيرا أبشيه حكي مخوفهم من رأس الله حكي الجنان كيف يكون واجب مجعى مجعى قال لكم يتير مجعى سودو أبنى دخل مجعى مجعى ساتا إذا أنت السنة لأن أنا عندي ما السنة نودى بسعود السنة جنينا بسنة قلى بسنة ويهو حكي وقدو ما لا بنا بريدو قال الله والمجعى والأنودان مجعى قول أمدى بأمدى نودى بسود موح فبسو يا ممجعي نتلو ولا ممجعي قرن دي متولى أمدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلال ممجعي وابر جدو أمجعي فإنه قبل تولى شيخ رسول الله جلال رسول الله في أسلامه أمجعي فإنه قبل أول ولا قبل له ممجعي أذر دار كفر سوى أمدى سنة andi na nodi ba be so de sunna se dudi hakima be de ngarnya ta ci duka ta ma be ayanna ta be akki kanta be do maju hal ta be halak mit se ka lan ta be fani lan muyi so mu indu fani lan muyi mu indu an sunna ke jona jabi sunna nara sallallahu alaihi wasallam o do ya bidi an ke tongo ni jinnara ma dia awani ma harmi ni mom ko haldu tay mako kaza hokata mo jere sen mo bidi anje sen mo wujir kala wa has faiso mo wana asab sei faiso mo chefe ba aslan anya mina mo yar nam ta isa ko a holti nam ma sawram ne le fu ko man wa ta so ne le mama do to sana ne la luto wala Allah sana ko mo jemi mama yar de to rahen mo jemi mama rewde to ruje namo re munni mama soro yan dora yan nga ya nga faiso mo sara ma ya takara ko luta ta dina maraka so wadi mama komande arawa yi wadde dum wadan a gaji da kai makko a yau da ganye makko a wawan wai me yoga da na son dogan jinna zu mun kira da wadar mu sai dem ni ba ba da wadar jinna ro kai hu kina do no di rufu so halu ka da so wadi san tin di wici ba ba da wadar hakuri mai jinna din so wo su ni ru yau su dem won wa be ni kulul jinna ro ata jinna ro ana nyaari yo mu jinna su ka aka sun gol kulul na heddo hakuri ma en ba wa sa yo di di hay mu e wono woro en do ata ye be cierti habbe be cierti lawo habbe do yira yo di de no be o ka battu cheikh lawo cheikh habbe do o ka battu fay so yen nu ma mo etti ma mo yudo wa halihu lufu so wi yudo yudo to fu jango hatta warfu jango way warfu inshallah ata gam kulitam sai la faale cheikh do na faale la no hanji ci ngada ma na ibrahim wir gamun and the babo wir wa yalla ragibun anta an alihati ya ibrahim ibrahim ma nga wanyam tu jam ko tawda min ba ma tawda min rewa wana min rewa tan de min sha hata bisu ye min kam min woni leader majji angara banya kam banya ko gondum ko tawruda ka yalla wanyam dum ya hala ka nyaad no hakku ma zara muru yi salamun alayhi lena war wodo ma ga am fi ta ma mi yanna ta ma sheikh taima e bangal wadal dum ma ya mi ga ko nodda ma mi tam ru huli pade alla do pade alla ti do be sheidani la kara jango ndir yi do dum kul mana jinna ran jogi ha je do jiddo jiddo ma de ma ko sanne sanne bangal dina e bangal adna fuf e bangal adna tabi jogran jon tagee ko o ko mauni mi haje jinnaabe bangal mudine o bil waji dayri istana to ma hanno haje ma kanko allah wa gada rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayn to ma hanno haje ma kanko allah tan direct ma tokino haje jinnaabe tasay jinnaabe mo ni joy mo do nyaawi do mo do adinde won suna kanko mo nyaawi do mo do kate il faut mo jinnaabe yang sunyi si huri mahari kasan ko hara sa kena pai ustin aba awawi ni ustin yang sunyi ama makai na mabali uyo mutya na kasa mahari darye mo kuburi fu fandu de e mo kabura kuburi fu fandu de e mo sarra ko ngak dan nana ustin pai uka siyari jomun ya naridun taka mula saya mula di syurga nuru bakere wala fuwas um angino angir bin yasama angino fi hinar ma dumira an ne ko bi usum o yo kongol ko yena ngono na kongol ke dengal dinna do o le takki dinna do le takki ko buri hewde mo jindi so ni won ko woni to hala wonka kurka fandu de le bangal usna la do wadde dum e ko mi joni so jomira be indi ni fay us ولا تقل لهما اوف لان لا دي ولا لا تفاش ديار في قوم قد يي كاي ها على سبيل الاولى ادعو الله وكبر هان دي كان جو شي كاي كان لا نور هي قال لا نقول لا ولك على السنه والجماعه جون را نصابي بي نونكا مجد الجنان كيف جوم ما انا جنارهم فني فامي سننا مجد يا دونك الحمد لله رب العالمين انا موكل nangu sunna ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga fay suga be hande na to sunna de kala hono wet no na de sunna fay so ba mu du wana sunna ge babu wata wanya tan babu wata hal de mako bun tan kam ka o yuru ma babu o mu yi mu du mu ko ci do wa ju dun kala nan ho kidun sunni ya tan na sunna ko bijan ko be ta won won be hen keno be babira mu du no ci do fa fa ga to le ji ci ga yam yal ci no be jinnaabe musa bi dum jinnaaro debbo ta hawraa bi e jinnu ndat jaddino jinnaabe saabe jinnu taw tan yalla do fu dum a heewi e be nana sunna ko dum ka ni da anda hakke baba sak anda hakke baba be anda hakke baba andir te ga sunna nura do sallallahu alaihi wasallam sana dum ka andu na tan anga anga tan a her tan tan tadi ya fi tay hakke mako ko lando hattan musuhukki muko atawa ana buri an ko beta so be do nani ya sabi ko jogira da sa ni kurar sala ko lamare lamare hadi sa wayi wo kuda da jinna ko mulfu wallahi annahu nata ne fal ya'mal al aq ma sha'a min al khair la yadkhul al janna wayi ka hono kuda da jinna mun ko mulfu wallahi ado mun mo yarna ta ne ko sabi ويفل يعلم البال ما شاء من المعصية يدخل الجنة ويمد إلى الجنة يموت كموه وقال له نوت الله سنك مورتي سنك بالله نعم ناظر جنة يعني يموت بعد الفكرة دي آية يلا قصابي مويت بطن يتو مأجيس قرار سارة بطن دي مرن حيث أني جورة أني قوارة أني حج أني ورم إلى يفوق نوم مأجي الجنة وقفيت batal mako bona ma buddama gollam golle ko nana mo yisaala mo awon ko may jomiraado huuta mo golle ko laana na tikkana mo wudu abara mo naata sa aljanna ne mo dubbe naata pirmede mo wada yam wakal ma ko wayne djanji saabu on bakka dilla no ne e o do no na laana mo ibatal mo awon ko may na mo gollu ko laana na welto e makko fa ya fomu afaane lutu mo ko def fa mo naata djanji Orang yang nak sekarang, orang yang saya mana biar dia itu, orang yang itu, sih semua. Jangan yang anjing, mesti dia jinai mulu, jangan manggal. Mustahil nara sallallahu alaihi wasallam. Mau ini, mau ini, mana anjing, mana gasi, apa dia mau kucuma, kucu orang sendiri, saya rasa bodi, kalau dia faham semua, kucu pusia. Ani joni sa jeewi do gonda jonda mustigi be darjan to gonda da fay do gonda jonda ho dum buri jona yira fay de sa wurde ni mana asoyi kwa ustaram to gonda fa ustaram ko he moyi ragi ma an fu ragi do woni ragi no mana yiri dum dum fu shi kullu tan ka sallallahu alaihi wasallam ji kerdu mo on gudu de jinnaay wuru be di do wal ma bo sabe mai gollari amma ko kono na tira di gelu yum sir fay moy porto ali genno buri fu damal non wetno damal jinnaal ngal buri fu yaaju de porto na jani genno mana tan moddi de jinna muru no do buri fu yaawde nanu de ne do ali genno yon moy kala guuju de jinna muru sama goto so be di do fu fabe mai mo wada yobe madde moddere de dana nani mo ali genno mo jogo soyi e kase do wonne jondo ramadan mo ramadan na ta fa en te la ya fa jone kon lari kon le mo lana ya fu du o du fu soyi perdi jere jarnde fe perdi jere jarnde yoga wele ramadan ay tsadu lutte alla de yoga wele ramadan ana kula ana bu isa lutte alla de rawanda na de ni fu wada jonga ya hono jonga ya hono tongi ta do yude tongo de mu e wo wo me ramadan ko na ramadan fu an ni ngadi rewbe jala be ni shuli mu ramadan ko na ramadan fu anako Allah do re tata mo moy om zikir fi inda mo min inda inda nakuhul mo murun jibi sallallahu alaihi wasallam wo odu so yi pro soy may al bakhil kull al bukhl wa al bakhil kalam bakhil la ku fu ana jomu de man zikir ku indahu wala nusalli alayhi o mo inda inda nukulu salimi re sallallahu alaihi wasallam wa o al bakhil kalam bakhil la ku fu ana no yano la amre won gar no re na da sallallahu alaihi wasallam mo min de ne na bi sama mi sey re gennam ba so la fu le gennam o ma sa la ni hi han sun ne na ni sama mi sey re gennam ka ne da sallallahu alaihi wasallam wi mu may damal ne ne ka ju budu fu ya ji de damal gel sa mu ya ji ngal sa mu sa mangal hore mun ton da sallallahu alaihi wasallam ja bi may dama neene do kala wul fu mo nde dama rigen sa mu yaajin sa mu fan mana sa jidar gen ko neene do de an mu te makko wel tin dan makko na dara wal gen sayri lutuma pana pana jeno anga san to teudo ja pana ta li jeno san jissil anko ta ga fa o dingal ko kurfana ta jeno ra buga to ci ka ci ma yeme yeme sewe kan ka mo subi ndura san san yeme ko yeme sewe jonno kaunara sallallahu alaihi wasallam o jigi kulle der halay no ko ni ka sali fan o jigi kan ko nuda ro kan ko woni gaaji kan ko ni hakim kan ko mufti fudama ko do woni mufti woni landan ta ko cerno dum do dagi wadde na dum do dagi wadde yalla so dum do wadi yalla ko ne ha ni wadi re mo yoni an wari mi o wadi mufti mo nyaawari ma de mo kalam dum ma ha ni wadi dum ha na wadi kan ko sallallahu alaihi wasallam o jigi hala jigi sai jamo ga mako galla no mo fashe ha dum holu dum ko buru mo dum o ma sala ra jiya dum e ka sai mo jogi don hala ji mo nyaaw dum ga dum ga daw dum wakke ga dum non hissi dum won kan ni ta yar ko dum wala hi mo jogi ni hala ji yandi sabi kan mo wuri babbe e do nur ra sanne sanne sanne e lay di hala ji ni sallallahu alaihi wasallam inde nyaaw wala ne mo nyaawi do jonne yallu yi ci bangal musti bangal dum to mo nyaawir dum na ma yalla mo haajire bangal fatawa dama haajire bangal fatawa adu saabi kambe musti yi ende do nuru do sari masalan wara o wi dum kada o wi wona kada do kata fatawa mana kala naru ni wul kake jonno sa waddi do goddo waddi mama nyaawor ga ma anka ka wana mun sariyo dum do ka kollaru ni bu wudi da jari wal na fa ye ta wadi biiru haram ni sa wadi dum ga na sa wadi dum to dum to dum to afa Allah wal mura fa to no hande ka ko buri hewde modi baade horde siya bu modi baade fu dum de wote ko buri hewde ma ko sa fu be bi sa ma jinna ra ma wi fo chera jonna na hande kay fi chede ko wiri chata oyir sher da gendo ko hele dum wonyiru dum tan na yelo mo wonyiru on ko moyiru on ko e bangal di na ko wonyiru on ko e bangal bonde ni sabi wajibi mo madde jinar ma o no mutta jinar ma ko sabi kanko o moyiri du'a o ma an gor ko wor ko o kanko du do woni porto ma ko di gendo do mara am porto ma di gendo to nene mara gendo mo hebata jeri ma bar so to nene ma o porto ka o ka wudi jana sala yidi ne do wadana moyere fuf akedi na mo jomu do teddir su sala yidi hedde mo tin jomu ka do sala yi kam de israil rawo be lokari ke dinde israil mo be san ne yaw do jinna be warna jinna be warna eh ye yaw do san jono bi ama ko mi israil go shaydani na heewi don doal ko ne israil mo de israil ko mo nana hono shaydani heewi don doal su ku bangar do mi tu ka wolbe ga jomo wala dole san israru gorko joni hewa habude e gendi ni yose hewa problema ke kay hosi ni mujan ko no israru jabo o ka fangi a korsi ni do je esu ni dem ya do wal ci ya ya ra wodi de ko ni ci ni wana sulja tan ko fay do aral do fay ko ko e jama arabe na burde wona wati ko ko do na burde wona wati ko sa ni sa ga chantana to kambe bandu suru fuf ko buri hewde hedam fere do rejjil do wala jinnu ne le resi tam tam tam gelle tam to holu paisa ya handu wa ya handu ti to jinna sewa lo mo ndir bi hakuri mu re debbo mu ngani jinna mu do ani banira mu worda ni banira mu rew mi fo ani jiwu ndire le galle sabay ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamna ka anta debbo fu to tan do hatta baba kanye hegina ma galle mo andu aya de ma galle mo jono hata ma dane baba o nyandu fu ngara chalmina so mashalla jot na mo safa so ko ma hasin dinne ma manne de fata ma sarta mo wonde de bi tokam e sa de fi ngad nam ngad nam dum fon jaye mo de jinna kono le koddu gon fu balla na metta ko ben enen ne e china so na hodde saya bantu orang matang ke bazaran orang bela kesan bukan tempur bela bukan tempur dan info enggak sih memang hasil kubur muncul di jaran tu jama oh jari tu dia lapor bela orang aku itu itu kalau juga yang dia misteri dia buma jinna memang kerana dia misteri dia buma tapi jinna tu dia buma tu tapi kalau dia wah saya share dia orang murung kalau dia guru saya share ko ko ñoo way seer bi jëndi bi won ko otobu yar te bo wa seer bi ba fay seer bi hoor mu sa seer na ko demo wa fay seer bi hoor sa ka maana na seera seer na ko ñeñu xono nga ta seer yi jëndi ya andu ka majjude sa yaalla seer ka wala jugu debu fay goot wana desaado o wana hala ma research kay baba o ari yo gorko kay wa wa seer bi jëndi bi way da ko yenu rebi do ya sher to bi do sher ay fay so bi do wono hodum te ci dew ga ngal ka fay wono buza to bi do sher ay yo ma ko ga buza yo na sama do usi ko jinna ma ko haal mo sher ni debbo yo ga sher na rabbi ka tan ka mo do sa ji mo sher ka fay huuri dum buza re dew ga ko yo nan wa yan no iran ka ni fa man do san na wa ben do ni do ta do debbo bi ci debbo ko ba mun da bo ye da bo jango ay dun ka du fa mun da sai gila ta sa ko ahala ya ahala ri hala shi ye jango na do wari ni da mu ri an hokka ri an ta fon de ji to jango fa mu ti no atru ko kono ahala ri hala jan re se pa ti le gor ko te o sa jennu ri am jango dun ka sa ta ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama ko ga ma jama affaire ma an yo hore ma ko bonnata dewgal ngal ko bonnata dewgal ngal e dum ba sona sharbi hu rabbi de ko na yotta taw ka mi sharbi bama ko na arel sai am e sharbi dewgal o sharbi wa tay sharbi bama ko ni jibi nan taw o mi sharbi ni ngata ke dewgal ni ngala ko na fi wala ni ngana di woni dewgal no Jono, sabato non ho visto il giango o tappo mi ci lascia, mi ridi giusto il Quran. Se hai detto io che mi vai, poi mi va a lasciare il pomeriggio in Quran. Un bacio alla tua mahani di un gorgo, ma gorgo fa, ma gorgo bacio alla mia prima, mi vai a restare, mi vai a dare un'altra mia gente, ma le fa, gaina, così da. Samui gorko jam mo ko tin mo jam haji sa ya sana kono odo sharbi kan su gorko ko mo ngu hipina afari e mu ya tafsina o tan jam sharbi mo baga do yon tan in jam sa o gana jam mo ko ram go u biye mama mo do kun bison o kun ta jam mo o gorko yon jabe do o kun sa gorko ko ni sa tan in wadde ke ke kun sa baga do jini ti wa ti jam mo sai mo sali kala re kala condition gadda e deuga nangal hu lejen so oro sali ci hibinde chala na do koni su muro an way to tsher wana babo ina lanti de debbo o tewdo tsher ka kay be ka hiti na nari kan ko kalu den ko bo asidala wana babo ina mo wol sumo bu dum babo wala kono ana dago no mo joni mo dara tsher shata mo koni su mo be kalju gorko sadi ci hibbe le condition o o way ya ban condition o mo jodo do o way to do share dal ko ko so mo tawdi do share dal o wala bakka mo jeya te be nabi sallallahu alaihi wasallam wi debbo tawto o share dal le guru ta be porbole wala o debbo so e ungol al jenne heba ta la kara jam o wala e be kam ta sadi ko bo wada na condition ko o hibbe na o way to do share dal ko imma hibbe na imma ta jangene tawona jangde qur'an jangde ekolen ton ay jangde ekolen fay do ana jangul sa jadi ha hibin fay dum ka condition hono no chogul ko woni condition ma fu gelo tene do kaka aka to yiye defu garte no aka yuto do gelo chogul ti mai kala ko kalta fu anya mako nono yuto gelo do apre afami dum ali Sita,

ndew o mo jeyaye adu toobe warde ni ci defal ko kanko fere mako bande debbo o e mi yum ni ci dem wala no jeyaje jonno jiro mo debbo mo toga warde yello mo shaba yello waawre wurna o mo jeyaje ci defal ko ko bo yimo ni yimo mo shaba won wi be duuni nana shikumat ko wuri mo shaba ko sa huwi kati mo na bu yi wureta Alhamdulillah. I am a good man. Kono kanko hore mo yebisi ma bandu gaji ma ya ya wono kanko ni diddo o e bido wudi sa dum ko mudu fa cer ga ngal sen dum kese dum hewa ta be su yala fa maura be jaje no boy to mo fa maura munanga gebbo jan ganga be debbo ni sheru ku be sheru ko sheru sa debbo mi wana andal Nabi sallallahu alaihi wasallam moy seere fa de bakko do koyna nana jotto do de boto seel na saha de wana on tan ko to mundu ko goma ko wana law Allahu sallahu alaihi wasallam non dina de porto e wande ibe ma gatta tan rew mun ni gudi ma pour ke golla na ay sa yar na wal jami jo mun jamata e dun ka fu ko dire hora ada won e warbe wode dikta ci hora ni ni I am a little bit of a fish. Asan hon ko jikin faisa dati e haya bangal sera bin halde ay wala da sa ko wargal mudun nami de sa bani de bunge ina dum bani maru de ogal ona wet no ronke ni wet goddo ndiran gal jono sa joomu gorko alhamdulillah samana masya wi mi de ndi waddude de bo anga ngommi la jinna be salo fashi e yidu ha hin ko fu mangude sa mangude ona wet no famde dinum boyo kam so watawan jinnabe kany sebi be rewbe mondi don be ngala londo to wa nana jinnabe tan kanyee e gendi di yibe o kany wono on do gata on lonna ta on de fata wato so o yi do joni kan ko jinnara ta mo wa wat kew be li de worbe a acire fon rewbe mundu de sabe dum gembo ana nata si no sona wara kan ko di buri do gorko o ma nara ko woni don ko ko non ko eta be ba shora so tawi ti do gor gor wayi do dem gollo batta bangi mo man do na kaaji mo man defum man wadamo huuni fu suku yuni ni neno inda ta haɗe da kan kollo wani ba shi wala rayuwa da dabbu ne to da na waje bi ko mu yi ba shi wala kuna ko buri he wuri ata wana o ko dishi so ne yi da tan mun gendo yi wado ngam ta di wasu mu jira mara ka sa yi ta di wasu an tun halaka nokudo wona yaaji don masalaji mun an yaaji tan ka don masalaji mun yaaji ko buri moti da san fa da dinum suri afami dina hu ya la sabbe te din dada andal gal walda kulu alla nafata kulu alla gul walda alla nafata ka hu ya alla anda aluti alla sa anda aluti alla sa abur ko diran ko la le do la ko fu shuka la ni garra do akulo ala tay do buri ya ta dum kulul allah gol walde andal wala ko nakata ya ta faydo andal gal walde kulul allah dum sunu sama di fu ko dir fu ko la sigi ma hono ko kanu do jogo dum e nyaw boy re rew nyaw boy ayen debbo wadda ma joni e si ko o tawe modda e makko tas mo wada do su fura ci kan ko ci ko ma ko fu te do ba ba e ci daro ya rono mi mudu rew mi wara faw do no na bibe bi mudu rew mi wara faw do no su sa har su har mu cere cere na mu ku cere na mu jenne te do e golle fu garo ko golla tinga daro dan ju ko kan mu yo su fura ci joni kono hatta kan ko dum to hebi dibbe so ngaddo yi rew dum darande oro le wodo anani kango do ko mo wada ko ko demmo do wonno mo ko nem tan tan mo dar ko to do han ka ha no kango ka mo dar tina dun hano kango wi a min mi tan tina no mo to min kam tan tina go da bada tan mi yi ko wonno ko to mi wadi dum dum musa mo wada ta mo dum so na mo so no rew be fu pa mi no dum dum tan dum kin mi nanen ko do fa mo heba ka dar ko fu to mo nyiran no oro do ka ngodo to mo hotan ko mo wonde ka ngodo isha ne la no sar do do se te ya da ko na to purna sa gabu mu do munde ne to purna sa gabu mu do ne mu sa sa ba bali wa zu de bal da lobbal alhamdulillah rabbil alamin ba bali kewtu da gabu ma do takko ko ngaddu do fu ngaddon taw enquête ay enene ma do an ke ta mo ko basha ko ron fa njin na debbo o e do inna ke dum ka wasa ci ci ci ci do hono mo dum yawde heddo kujji dina do wasa tani hono ma jur do hono mo do mo tam fardo no hono ma ko mettede do wala tawam kam ko genda e lutu wi am neena ami anyede be tay na ci ani na ni dum ka nga wala funu wel do nonto ma ye mayda yo du dukku ma mayda yi dum tawno mi gendi ko mi ngat na dum mi mo heti ne tan ma dem mako woni ngon na ne dum wonon ka a ko metti mo mayda yi ma yawta ya du sa bi fa na de do te sa bi metti on ko do ne la do sa wi إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إن في خلق السماوات والأرض كنقول إن جوري مفتر حالك في خلقي كنون جار ومجرور متألد بمعزوف كنون كنقول كنقول ينقل توتو خبر إن kan ko yongo ko ko buri din ismu inna wa muakhkhar ana ta'ali inna lin nasi amwala mana inna amwala lin nasi dun mana wala juri ardinda lin nasi jaru majruru wa juri muta'alliqu mahzuzin kayi woni khabaru muqaddam ما جون فا أي لا آيات لقوم يحملون فاتوا خبروا فاتوا وني اسمهم فاتوا وني اسمهم ما نصابت على الله من إن آيات هرنه آيات جوني يوم وجمع نفس السالمين rajamma na salim nasaba makko la to ko kasara nasaba makko wawa yadu kama allah samawati dana wawa yidi kama allah samawati kuma rabbi jabata yana al ayati o ka ya samawati o fu yo yo yo hule wata e bangal ta so zal nahu yo bin jamma an nasi salim usabi ayatin muslimatin wa ayatin gondo jori o kanko ni isu inna halaka inna ayatin li qaumin ya'niluna de fi khalqi samawati wal ardh mana kajirum illa fi khalqi samawati wal ardh mana ompa bi rabo mari inna fi khalqi samawati wal ardh hadiga ana ye tagul kam kunya tagul ni hudum ana hin in kadiga la ayati ayati di qaumi ya'niluna mana dalili kullu lillahi nawni bawo dalili kullu lillahi san hanire kalamo wawa wadde dum handa e rewe wawa wonde dula wawa wonde be dena tay kan ko lando kan ko tagi kam mu tan ko kan ko tagi leyi dena do hokkete rewo dum kan ko Allah tan arendi tay mako ko so ta ma andugol mara kan ko tagi kam mu kan ko tagi leyi dum wara andi kono dum hokkari ma handinde makko rewede mako kanko tanto e goddo rewa afari ndeno subu wadi ndeno hono wetno tawede mako andi dum wala hono kuma e hundu sawal e hundu sawal soron kala yi bani tan fu afari waqti la fil layl kan yalutu ngo jamma wa nahari yalom joni rewede yalom kulalo reeni yam en yam jamma wa rilonki tabi jamma wono hanjen ne hanjen jamma tan ni yefono de hanjen hanjen nyalo ne jamma hanjen wojon mudde ni nyalo mo non ci dem e nyalo mo ngone ni juro wuri insha Allah jamma wara non to den no non ci dir go jamma nyalo jamma na wer nyalo ma ana hira fudu non ci ngi ni jero so de am dum do jey de li ci andi no jima la ko wuri baaw do sabe ni sabe ko mo wadi non yalla so kanko tan wawi goddo wawa kanko tan hani rewe goddo hani rewe wal kunti inda ci tajiri fi bahar kan yalla de dogoje e ner mayo he kollade pangare kollade mawde fulku joni wala mukhra fulku nana ngota ne fulku nana ciwdi gar yesu dafu do mukhra wala o joni sai dana je nan bayo mayo dana di le bas sai dana di nan tid na siya ma bato na ji kada ya ta marfa ji ji ne ya he ko mi ndi tong na ji wani sai bas sai bato ho mun jandi jandi sai ho ma na te so na so won ko wata hin ka kono u fu ni ya dun to yi e do mayo wo jira kontina fa kontina jira jindi fa jindi dingar dara hodu dingar dara di mayam so unna so kala na ko yindu dingar dara jeno dum be deni ni mawro ko lowo la do so wul bawlo la do so han rewe wa ma anzala allah min as-samaa'i min ma'i kanyere to hono ko la do jippi iudi to kammu so ko kanyere ndiyam ko ndiyam to tanje sen jonjo fu kammu na ko bada dum do na han hokkure hakila majjo andira rama Allah subhanahu wa ta'ala kan ko way jippinde ndiyam du kam ane to fay ndiyam fay fikki ndiyam wawa jippinde do wana hala fay gotum to leedi do gonda do wawa tagudo do ndiyam ndiyam sana ja to tan ndiyam bununi do ngaye wana fay to to tutta no fay chob fay kid do ndu ngat no ndu tare wa yal kid na ta fay tare wa yal kid na yal na na wana hala fa takatul ndiyam wadda kana du sayan tan ya anna ka ko lan wori baa kan ko jippini to bo ngoy wuri do dure to so tay en ka ko la do wayi nana sa andi la do wayi dum fa jure o goddo so na Allah adi nyaaga goddo so na Allah adi hulle to goddo so na Allah wala bawru nekkum wala bawru fay mun wardam fay goto wawa wadde torlay ne gernama fay goto wawa wadde loowde ñew e nder soddima suna Allah subhanahu wa ta'ala fay goto wawa yottinama to suna no mu yanaare ma to ro yotto fay so ni da be man tammu ciuti ma o way ciuti gal gal wa do tan ma sey suna no mu ya tanga yotto taw ko way do wadde to ciira gal do ndan waram jannu lan tawru kulbini eno kulbini do haani kulbe lan tawru baaw eno baaw do haani yide kayu haani yami reeru mu yami reeru mu jokke baaw do kayu haani so hadi huule acce kanko baaw do ta haani reere edey kamu to budo o wana hono kamu to bi tan yehi wana dun tan lan wadi de wana dun tan mo wadi fa aya bihi al-ard bar mawtu wuur ci ñu leen di kasse sagal ko yoori wuur ci ñu leen di sababu ko sababu ñu ko dal su ci edu wari la su jama ko won leen ko jeeden to en fudan su ci edu wari ay yam ko do ci ci needa ay wonde leen di ko no so ndungu wari kala do leen da yitara ma ndiya ha ko ni ndiya kudi kudi hecci anni ngabi pa ku ko ko anni inni anni hecci kendo ni ko do anni nayi wana ngol ndimuda sa awda wana ngol are ma ku yi wadoro kan da ngiri da gite ma rade an ngar ko no so bo yi ci ta ngiya do fudi tay li do fuda o lude fa do hela hela hela no sa mai le kendo wara do kendo wara yi ko do yaade ma dum ci puyo ngad le di ni warta do wonno hanke do ayam wana ni kam mo le warno le wana le li funno ngana ko jogular mo funna e le di sa de di anda so tawi leydi ndi funni kuɗo e leɗɗe kasen kanko Allah wa basa fiha min kulli daba mo saaka e leydi ndi kala daba e laran ñaam nayi jelood bey baaj mo saaka ɗum e leydi ndi fay yimɓe naata hen ana ketta gaseene mure maaruji mure saaka ɗo e leydi ndi ana ñaam nden ɗum fulla ando wadi kanden ko tafsitade ɗum anden kanko tan laaɗo haalire weede so ñii ɓi adama ka rewi ko wona Allah tooñi de ha koye neɗɗo so rewi ko wona Allah ha koye bonni moƴƴere de bonni moƴƴere kasi o tafiwi firiyaade e firirgol kenuuɗi so joomiraaro ɓanti henndu muuɗu e ndira adna o kala ko fooɗata henndu ronka henndu ko jeta ara foofa ko henndu foofataan sara ɗaañi ara foofa sara haala ara foofa sara ñaam ara foofa ko ngonɗa fof foofaɗa seeta tayma so ndu tardi koye seeɗa heɓan probléme henndu jarataanu henndu naata ton ɗum naata ni yalta ara fooɗa ɗu ndu naata wonndu joonndu sarwa caɗi ɗi hiindu wonon to ndu yalta wonndu joonndu sarwa hiindu wonon to ndu yalta ndu ɗon hokka ranfoor nduɗo golliraano fa timindora yalta ara loowoe gar yal hinere nde fooɗata so naata hinere nde cuutoto so yalta nde cennundi luttondir naatoon jonndu wona kañu yalta naatoon jonndu yahan toon hin jogi toon sota yi wonon toon mu yalta wonon toon mu yalta yala kanko joomiran jonta geef kanko woni piritoo cennuuji sanan jeya henndu immori ko funnaaji sanan jeyano immori ko hirnaaji sanan jeyano immori ko horo e rew maanaa sahale ɓalee kala e baŋnge nayi ɗe fof porte ana toye henndu so porte wuditaama tan henndu ɗum so immorto wayre henndu ana yaaɗo fa jiyaɗu juuf juuf ɗu woppitorikini noon laanɗo yamiru kala ɗo laanɗo yamiru toon yaaɗo jenna wa tasiri firiyaa e firitidde kenuuli ɗi ɗum ɗo ata jeya mbawɗe Allah subahanahu wa taala ana jeya moƴƴere loko kanko Allah ndemo waɗani en ten so e anndi ɗum moƴƴiɗe moƴƴere nde saabe rewdemo kanko Allah tan ata jendine makko ngol aleykum salam ko ɓuri fof hawnade ɓama fa jaɓa Allah jaɓana Allah kañum taguma jaɓana Allah kañum neli nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam jaɓana nuraɗo Allah o yo dewal a yo nelaɗo am ɗum fof e taweede donka tan sa waɗi fa juurana Allah waɗi fa ndewa Allah waɗi fa cewta arduga waɗi fa cewta ɓesungu a waɗi fa cewta cellal nodda Allah ñaagoɗaɗo kono jaha ɓama ɓiɓɓe adama joƴƴina ɗum filasi Allah o wiya min wawi hokkudema ɓiɗɗo ni o wiya min wawi fay kammu dabo do e mere le ndiyana bay ma de kay kam on ka ndare dun kam fay kam mu e riyal ka ngada men ta meto sun dungu ba ni ay yam wori ba ga nyaay ro dun nyaay ro dun so ni kam mu ta di war de kay sheikh gele de ko sal ko sa hanne ana ga e muri ba ga ta na no da dun tam te ana minde alu di mo na lira tam fa be ko ndire andi mo amen o wadi ko mo wi mo be Allah ta be jotti dum tagal hay ma walay ma Allah wadi ko mo hay o yo ko ta be ko do ni en dule kanyu ga dum diida dum o cedo ka dule wudu hori do no di wudu fuwa e pi fa nyaay ra dum anga wana Allah wana fay dum anga anga no roli dur kam a wawa wadi jenna dum ana hawli sanne e wi be ana jabani Allah la no tagi dum am jabi nula dum ni nula dum mun dewta ana dum dewta dum tawebe lowade kulle kasen de kana wade ne de sona Allah de no ko be mbi yele nge di Allah tan won kan de wero ho dum yo hungo tabe kale no tabe tare golle on wonan gon jabude Allah tan hani de wede wana julo no tan kan tan ko kala do kala ko tewta ta le huude ta wala bawde de wadde ne sona Allah subhanahu wa ta'ala mana cutun da Allah basi wala no nya gora saki ke hono mara hore ne duwa waden duwa o yo hunu kudu uni asjibu lakum nadde ga yara am ko wonno dam ya Allah ya ya ko ya Allah ya ya ko ka ya Allah ya arjuna ya arjuna ko en fudan duwe de duwa den no nikane wat nala sallallahu alaihi wasallam ne ta rindu de Allah wal so lire nange yalla no tobe tongo sallallahu alaihi wasallam mo meedara andi ni sahaba e makko be duu yinnete Allah wal liire naaya fa tokwa yoga be amu de jande ngata so jaati fay wona Allah wal ko amdo ko amdo jande to fu yo magere bonde ni yidde rentinde hore muru ya Allah fa yaka ni dum ko waaji e jabanu mo dum ro ndardu mo dum o rentir mo ma Allah sabi ndardi momo ko Allah tan waawi wadde kanko sama jaabi dum kanko dum anda mo jaabi ke yido mo wali ko lanu to bayi o reddi wara ko yam den no dum fota won ko go pa no be boner mo e mawn de la no kay jippi to mo fay goto pati wara non fay gor fay yaama fay gor fay yaama nana sallallahu alaihi wasallam de wuur no ne ko ta ko ke ngi san fa yinde wilaji yi fa wilaji ngariga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goto tawo mo jango khutba ya rasulullah ha koy jawle fu baati laawi kadi fe goto wawa yaa ndiya wala to ndiya wala ila wala way dana moy da bañ baa nyaaga allah no laana tawri dina wi yar mo jehe mindo ye oto ay ngado lu ye allah wal jandi liirul re nangi no sama ngado yar non ko sallallahu alaihi wasallam do mo wer di jure nokko ana su bun maadi di moy moy yaay na rabbi sallallahu alaihi wasallam ana yerta jungo mu ye du'aawu mana fa naaw ci muru yel tan ma no wirti ko jude moy sona su tawama bangal isti su taw mana sona bangal ci du bun yel wa tan yu rabbi sallallahu alaihi wasallam dari e do mimbar o webi jude mu no dela moy fa be ndin dalir nawdo ma moy wallahi na rabbi sallallahu alaihi wasallam antari jude muru le warku sona kam hudu kamu ko tobi kamu ko tobi wala mo tobi ngel aljumaa mo inde be ngay na ta julde fa be ngalta mo ho bu hoor mo ngel mo fa yoto gal jiyam e baad wana ngel den tan de ngal li hen aswere jango ala fa yi aljumaa wala ana to fa yonti wa sallallahu alaihi wasallam yimmi ka kan dari ana janga khuduba moy mo anda yalla gorko o kanyi hore munna na yalla dum gorko goddo na kayi ma ko ne rabbi sallallahu alaihi wasallam da ba ni fumba to lawi tagi fay gor wa waya diya sina nyaaga allah mo jojo ran hunji dum dem bo wi halalaina la alayla alladhi yumri yawm safo dulale o ge ge to sara amin to ge takko ye sara jani to pate to be do wana moy ndebe yalla ko moy be tan ni dule de ngajiti moy wure madina be hono tumtum ay hono tumtum nyor tango ndar wonno moy be shoy no sera jara to be yaa yott madina do fa la moy naangi be yalla ko di galle di mar sama sama sama yi yaa do sa ba be yewo yaa ay to kur ewe to ba am tan ali hi ewe to ewe ga ndindo de alwal ngendi liru yon to nangi to kam woran la so la san yarna e to no wara sama ma sama ni wadi hi ama nyembi ne mo hono gatte non tan gatte me ma si da mina ta no fa ce ka wuro ni jabo wadu de salatu istikhara hono mudun tidde wa salatu istikhara ngal kende de fu mere nyaago den Allah diyam afaani yum tiidi hedde ton kiri hedde on fu joro tan tiidi yo ka ni ko ni kamuni o ka ka yen epi fa be kaba ton o do yen yu wadda ay wonde ala o do yen wala ta so de wari o do man to yo ka yu wadi so de wara o do man to yo ka yu hadde war e a an sarwaani hadde yi wonde warde kala yi wonde warde hono nafa may no hono nafa may e ka sen dum be didde wuro e benin jori kambe woni kono da tan o serna be wuro ngo ne be mbiya be nyaagata ko Allah be duwata ko Allah wadda kono be tan o kamu so na de ko ndokka tay kam ne gese ma dana son da ba ina dana son ko nyaama fuyima nay gondi handi nay men da ba gondi handi ene ma fu jeydi gese gondi son gese ma gese ma ko yerni ne tan ta ta mu kaaji ba mu nyaago Allah ila kam mon wa esse ko kam o wori gese ma ko gese ma ga son to de kay yoppa gese ma ko o ko bo sama bondo cere hen buya tabu bondo ko luti l'islam ko luti hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam wana dum dar holi jamaa o wana dum dar sallallahu alaihi wasallam ngendi nun ko ni gaba ko kango jowiraado mo saake leeni ni kala gaba fu ana dura hena ayna hen eh dana dum ana jiyaaje e bawdo mako kanko Allah subhanahu wa ta'ala kata suwi fi ya e kasen e shifu de ke nuri du yura to du yura ga wa sahabil musakhkhar ka ya dule ka ya da hakule kam mai ne baina samai wala ni ne ga dule de fu do gonne do ne ni ya e takka ke le ni de ga fa kam hakule kam on fu ya du ke me ji wana to dule na ga ya bi wa ya shafa le nana kanko sa kanko jomira kanko haayi dule ne don sai jino hakkul kam mole ko kale do ko fula ayati ha ko dum dalila gibe kulloji en lamba tan haani rewede lamba tan haani kulede lamba tan yabi roore mu haani jokkede lamba tan kadal mu haani do jeddo wodi de wona dafa be dum wona ni ni gaa dum jogi ha dum sallallahu alaihi wa sallam hakil na lamba famine rewodo ko wana Allah be ko nem bay da ta fu fande ere ma do den anda ta ko dum ngone mu dum ko yamere la la no ko yana ila mo en jogara no fa be en en do kam fani isa no dil ay do fara isa no fa min an nas ana yin de man ya fasiru min dunillahi am zada en u fa ta wede won yin de be ananga da yidde wobbe wondire Allah subhanahu wa ta'ala am zada woni gondo ko way hono nawdira debbo kallu gondi gorko o wode gori niddu woni mufrad majun andad woni jamu majun niddu joni mana misal ngara ndaw mo yuru ngara ndaw mo yuru e jogra ko ni setti moy woni yimbe wabbe wadande mo yuru kanko am mana no mo riirte ni non diga sabe do e fi de be lenti ni Allah be ngara ni Allah yoru le do woni be ne wata ko wana Allah be yushibbu no ni be ngidi be ko hubbi Allah wonno be ngidi Allah le o ay joni mo yari dem toru murum buri yidde illa Allah be o e kon jilli ma be di am ko wori problem do wori le hezer sabe de jidi be wono be jidi Allah sabe go dara ni do wal ladina amanu ashaddu hubban lillah goni be Allah be fa nana mo yidi den il fo jilli Allah di bura jilli do hule fu so ngona mumin so dun heba ka tan ke ba andu mumina ko ray jonno won jilli ana tan no jilli aada ay jilli hakur ma Allah di ir ciirte jilli ko won jilla no sonje yaar jilla ko may Allah di daaji man di duumi wana jam wana nyalom wana da cin da waran yau da fuwa da yidi Allah da yidi mu ya fi da yidi mu hakka mai yarsa ne wani jilla ta ara mama jilli ko don gudu yi da sayar da niyan ka jira ka sallan di wurin jida wala fu jinni sanan diya kuma yari diya na samu sirri mun jilli moti don di a zo ka tiri ne Allah ne fa da mako yar da diyan dan kuma yidi Allah ko ya ga Allah hukumu diya kuma yari diya na fa hawo yidi Allah ko ya alhamdulillah mu yiti Allah la rabbi da mu jilla la bi dai inda na jilli diyan dan di ya taki qur'ani jilla la mana kala ko jiru da hono ni so Allah subhanahu wa ta'ala wuri jilli mudu li dumi de ma ibtida'an wa dawaman jilla la ibu da yiti jilli aada jibi do wala ngala wala bu fa wiya len tin diyan do wona su usabi kanko Abdullah ibn Mas'udin moy ultu ndiri ya rasulullah ayu zambina azam mamalan ni gena sallallahu alaihi wasallam humu junubu ul mawn yularu ya anta jala lillahi naddan wa huwa niddan wa huwa khalaqa jala ni junubu ul mawn ngana na la no yor tawe la no taguma mo ngana da mo yor o on tagari me anda on banda on ko nu dawde mo moy junubu ul mawn do shukru billah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar Allahu akbar ado haya wamina nasi do woni do ngono den to watu wala ngi di wamina nasi man yattakhidhu min dunillahi andada nanna su woni yinde ma yattakhidhu ummana ana jiki to min duni la ga Allah goddum waradu am gadan wonjide am on to ruji lette ko way hono sheku be rewete be ko na Allah kama na kono ko rewa Allah kala ko nandin da ya Allah le bawde Allah kule ko lando tawal goddo fu wa ba ngada don filaji ta gaydan Allah ko gel wori fu ko jomu modde ko dum bonde denno ugul ko ayo o halat do joni niwude wadde non do way jibbuna wone len jidi ben awu billahi wona non wona la do yidi ke sayi den baba ko den bi an baabi ko dum wona de hare hakku mabbe e jaba ka de se tan ko haale sona man to de tan Allah kayu golla ne kande man Allah kanyu azinginta ne wadda kanyu gollente wadda kanyu jettati dama jomiraro moy dum wonde yimbe mana yankuru ta'ala halal mushrikina bihi fi dunya kango Allah subhanahu wa ta'ala wa mahalanen alhaji rin timbe Allah goddum be ko mahalanen khabar ma fa andel مانا دو عبنا دو ابن انجين تنين عنا وما لهم في الدار الآخرة قسي هدو وادري به اقل درنغان وجنغ حيث جعلوا له انزادا وكل بقدر المجيان تقنق الله سبحانه وتعالى ينقل المو عمسال يرهو به ونزراء كريم افامي ان ننجدي به ngada no Allah ya abuduna hum ibe dewa be mahu wondude Allah dewa Allah de mebe dewa be ndu wondude Allah jomira ri haala de khabar mabbe e so be mayri non hudu wadan de lafara jangu jotti nande wi en way hibbunahu ka kutfihi e be ngina ben hono no no be ngidi ri Allah subhanahu wa ta'ala كما هو الله كما يقول الان لا اله الا هو جل جلاله فقل سابس بين الدين وانت بين مقبول سابس بين جدي قد وانت بين مقبول قال الان ولا جد له مولا كنت ريا قوكا لان دو عني جري لان دو عني جا كم قدو من لان دو هنطو كنت رو دو الله دو ولا حكم قال الله ولا كم قدو ووج bawde makko tan goodi wala fu jogiɗo bawɗo sododirde makko wala fu jogiɗo laamu sododirde makko kankoda jogi goddo jogay fay hen wala yidda lahu huwa nam wala shayka lahu gondo du wala nam e nemo golla ko golle ni ko dire ne wata gamane wala ballura mu inde mo wadda ma adna ne wala ballura mu arani wuri arani selli wala ballura mu e dowru nyande ara maye wala ballo mo wardan sama imin dina darangal jango wala ballo mo imin dindem sama nyaawi darangal jango wala darbu ko mako fa nyaawde am nyaawde mako ma na do sumu wala dite wa fi sahih wa li yashallu li sahih ay jiddi fu jadi bu gari muslim fu gadi hadisa abdullah ibn mas'ud mo ko tunde na ni ko wadula mo landi ni ala sallallahu alaihi wasallam ayu zambi ra'aza bu homa yinu mudu fu mawnu moy an tajara lillahi nidan wa huwa khalaq ngarna allah gondo tawelando tobum amoy do ramu so summa ay ne tagalu hodum kas moy am taqtu la wala da khashiyata ay yad amma ma'ak mbaradiya sami hulde sadiyan sami hulde tam so mo mawni do fu mo nyaan dabema tunju mana jiya e suru mo burdo fu mawni kulde sadere se ya ndi be mudum cewi se ya wara he yoga tene dan ana hewti ne hen sambinde de sabe di mara cewi e buri ruga ni ga hundi ni ko yewi le kay wala wala ni ku sabinan sambin de riye do ha ko warga ho Ajin bare di demon khashya be imla yondari pa imere di demoro hulde sade demon jaylan ka gale ga dan nono gadan nono san yela jogra rahadi yel dun sundar ge sunu bu kurto fu mo ko jogra rahalan munu sallallahu alaihi wasallam ko rahalan saadi yir jarid sahaba ge mawra tedde allah sane tedde nula allah بشر عبد الله بن مسعود قام نور موي موي كلاك عبد الله بن مسعود حالن او موي غودي نام قام حالن او كنجب غودي نام قام عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يقرا القران مدا ابيا فليقرا على قراءه ام عبد الله ويريد ام معبد او انا ام معبد ام عبد ام عبد ma kala jida jammude qur'an janga qur'an on naggal dariya qur'an o hanni kacci kacci ni jippuri do allah do yo jangu hono no on masude jangu janga hono on masude jangu o je ay wawdo qur'an jida nabi sallallahu alaihi wasallam o ma je ay no laado no yo jangi qur'an jida no laado no wuti o ma je ay e faamu be fukaha wodi baade mawbe mawbe wodi baade mawbe re sahaba be horu mu wodi baade huru me o jaa mujaa lan sar masara gila mina sallallahu alaihi wasallam kanko lan jinu sallallahu alaihi wasallam kan haa moy suma yi moy kase ho mo hen du bu buri ay googa reenti be allah ko do fitide be ngel bi den warde bi yusa do hulde moy suma ay honge kanse moy antazmiya halima rajari jeenu de debbo ko jiru dum dana jaa sunu ko fumo tabi ko jugal ko jata ko amana do holar mawd ta ho jeene anda ha ko yi do ko da mo huru do wana mo tedde na kala ko ayira bonne e kaate ma atum bonna do e kaate ma kala ko ayida yaltu de shirima pati yaltu na shirima kala ko ayeba ayida hebe pasan e ko yenan e nokuma tan gida na ni jalal sallallahu alaihi wa sallam yu'min man la ya'malu jaruhu bawa riyo bawa jira umuri gori binari allah abada on neddo mo ko jira muru holaji bonangam koddino koddiro ma de yeen seera fu mi ci tigi uddari porto muru to dogal be muru tagam ko jana ni koddiro na tan to bamu boy o ko jiro jikana ra dum o rewo ko ni mari amad wana muri wana muri kala ni jal su daro hula ko jiro ma e debbo ma ara hula dum yelli de ma ara hula dum e jawdi ma sira sallallahu alaihi wasallam o ko jiro go ni mari amad wana muri yano ko jigal ana batto dire en dan sanne sanne sanne dawata kan sallallahu alaihi wasallam jibril jitte makko ana darni way lawul ana gundo do makko sahabay goto wadi fa wirto wan ka salmina nira sallallahu alaihi wasallam mu nura mu muyir mu nura do ana tukini ana jurmini ana hedi sanne sanne sanne ko neddo ha do mo mo wi wadde nira sallallahu alaihi wasallam bin shaka ma jimu yisi sallallahu alaihi wasallam mu yi ma ma nani ara wonde gorko ana haani haala ara kini ara fali nopi ara hekki ni sanne faande ha ga ni di tawde ko on salmina on di wani wadde ma jaram de ra sallallahu alaihi wasallam mo di jibril ko sawari na nana sallallahu alaihi wasallam jibril jingu ju mo ko jata o ma hala na kam ni do wadi ko tan tere do heli ko fu fu ko jira de mo yagi nan tan tinna ma de ko jira ko jira ma sa jigi mo jira ngar na sawara mo jira dun jan jika ko ramay mo ko wajib kuna arafa jabu murun kai jira sallallahu alaihi wasallam o zuru wa nguri zuru baji ana ge zuru bai gudi fu mauludun mana jinu de gende ko ti wu ne na di sadi woni ko kan ko abdullah ibn mas'ud woni ko landi na da sallallahu alaihi wasallam ila rijabi mo sonno ni mo da di nu da da tayi da mu na da idam ga ko ma darri do ran to mo tan shin ta da ge fuddi ga mo to di ne baya di ni na mo ta yaro mo ta mo ta ga ta ma ga ta de ko mo ta bu do war ma na da ye ay yo baya la ta mo ke mu do wonda ma yo mo ta ma ko do mo du gol mu du wa dan ta ma sere ne kan da an da mo du gol le ma ko an wa de sere ne ko e hono sa he di nyam da ho ku mo so be nyam ni lu fai so re du mo de do gi e baya na de mo ko mo ya ga de hu ne hu ba sa ho ku de du sita am jo mu yeli da wawa do bute am der bu no be no ka ru nga wawa go dir pobule ha pule mat ha faru so di hurum sanya ga wa ina do do chen na so jeli na so ya di ha di chen na bu ne ni ha chen na sanya la sallallahu alaihi wasallam sallina ya no hudi ma ko nyaw ha he di no ga ya sa nyaw de che ga ya sa ko sallallahu alaihi wasallam ya sa ni ne de to wa ta wa ya sallina de su ga ya shi to di ma ko su ga ni kelli fa ka tashi ne sai ya samu ne dofa ga lamu ne ya tuma ho ya shigo ne ya wuri do kai da ba wuri shigo sai ka da wuri sai da gona wala sana Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shigo ye ba mu ba ba ai dori ba ko na ri ba mu ba ba lu ri ai ba mu fa ni shigo o na ri ru ya la ya na ya la ya ta mai ka to shigo wi ro ta mu shigo ya ma alhamdulillah alladhi najahu min an-nar wa yati ala dinin yuntubu bi jayy fiya ma yajid kayfa tayyib bara yalla den chugul ngel wona ngel sallam wa yasmi chugul ngel Allah wadi mo wotan dawa mo ne chugul ngel so de sallam ko la sa di chugul ngel sin eh abu jayy ro ko di ro goro wona muru bodde ko di gal wala ka bo so ma wala ka wona hono ko mo ko di gal wala on kala ni fitti galle mu so yalti wala ra jowa ra galle mo dabal galle ko ay wona ko mana ra o jowa tama so usi ni o tayi ana joyi ron ta mu banta no ko fu gel tukko ti yende fu o wadam kam o yende fu no ko meda ri do tawra o meda ri do an ne ko du woni joyi wadi bande wa hakki ku gengel mo yata ru dama no ko wala li ya wa sallah ko yesa ni do kashi ko yesa ni do kaka ko yu mi mi ne wa ngara ta mi na ta mo yu mi wa ta ku do ga ne ma do mo ni ra ni ma ha wu ku lu fu wadi ra do sna pa ne mi ra an tan du mi tin tan ga ni an no du fu fa mi mi ne mo mi ha ti ku ga ni ni na ti ni de yo so la ni ma ni ya la on la ji so ri ya sha na ga mi sa ni de kamu sini kini dia berdoa wala sana Allah Muhammad bin Abdul Nadir selalu sabi in comfort pun mojo Nabi sallallahu alaihi wasallam Nadir sallallahu alaihi wasallam eh mana ko dio amunyandu amma emun kujraimu no lokundi jogi mo erngana do sarbu do mo yende sa wala do mo ema kon jaga to ra hadla ngawaji ngawaji ngawaji denno ko wadduno hadisa o do joni ko kanko imam ibn kasir mo wadir hadisa abdullah ibn mas'ud no saabe rentinde Allah ko nitam warande lande yuru sabu o woni zulubu arande jo ni sallallahu alaihi wasallam yi do joni o woni arande jo ni tadi mo ma di hal mo mo ni yara jaye mo di fu bakka mana ko bi adama ka ko bi adama wajib fu ya adama kai tadi wa ko woni ni Allah tan tan ko dewal ma do fandi fu ka kon di sero ko dewata ko ga dunga tadi man ko ka ta wede Allah tan dewata no do fandi fu kaya Allah tan garan sa dunga dunga hana non ku gahana wa ko dela na sa ba do na ri wal ladina amanu ay hono goni lebe ya ka ashadu hubban lillah ya ka lan do gud sakri ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوجيرهم وتوجيرهم له لا يشركون به شيئا ساب يد مقبع الله ساب كمقل مقبع عمد الله ساب كدنقل مقبع الله ساب كيلتنقل مقبع جنس تاله تشعر بل يعبدونه وحده لديه أن الله تنفر ويتوكلون عليه بكل في الله تنفر صوتها هم قد عندها الله يعدو الله تنفر ذو في ما كنا ويلجؤون في جميع أمورهم إليه إذا نعم سيكون جمع الفولين دعال الله ببارك وضم من الله صدقوا لي والله أنه دعال الله تنفر ya ko jimabe e jomiraade be fawi so be ngari be joodi Allah do Allah ta ene caggal majju kon ko Allah mo fodani rentino e makko dal rentino e makko goddum be o muni hala ko wadan dum la kara jam way waral walaw yaral ladina zalamu id yauna al azaba an al quwwata lillahi jami'a e ka bo jomiraade mo wi ele rentinde makko rentinobe makko goddum be moy so ni be toni do hore murum be woni rentinobe Allah goddum be so ni afani be yiwi izi yarawna al azab so ni be yiwi ko hema watto de be ngata lebte Allah de garna jam na be andu an al quwwata no yide dole dole dole fu fu fu fu جميع الجنان الدول كل الله لا نتوضع نابع عنه من الله سنير بن جيه هوري ما بوات اللي بندرنا سنسوت في رجائن يجيط الناس ناس نابع عنه من اللي وانه وراء الله ولا جواج نابع عنه الجنان الشمفو الله سبحانه وتعالى تواضع لأن الله شديد العوال نابع عنه يجيط ونجد وجوه يهيجا ستش نابع عنه حافظ الله من ستش جكوري نابع عنه من اللي قلنا جوهم رأيين فيوم إذن لا يعذب عذابه أحد ولا يوثب وثابه جند الدرقل فالقوات وعوى جكو لهنا جكو ولا أنا جكو لهنا فالقوات ميلا جكو لقد أبنك هنا جكو ولا أنا جكو لا أقرأنا فالقوات لا أنت جكو ولا أنا جكو هم ميلا جكو لهم هنا ما قد أبنك أبدا هنا ما قدون جكو رأيك ولا يوثب وثابه أحد ko ma haa patta sona ceeto faama nana dum jayi takki ma haa patta dum fa fofa dum leete didi fay huune haa dira ko wona majjunga tan fay huune fay huune haa patta dum ka ko haa baa fukke adna o wana leggal e garir na sa haa baa wana gudu wala ko haa baa ka ko cekku ngol ko yotto to wona kaddi dum haa patta e garbe da tan jam wala yusuf wa sallahu alaihi wasallam nono kan wajula no wi nana dum ana yaade o ay suni be yiwi hoore maɓɓe saande ɓe jiyanno lebte ɗe nde naaɓe anndu joomiraaɗo kañu jogii doole boɗeeje koy kamo jogii doole fof naaɓe anndu laano woni cattudu jukko jonin ustabarra allahina استبرع الذين البرع استبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب نكذا سأل الذين اتبعوا جقا به تبرع تنقري بالله إن كني حمدك بالنادي يوده من الذين اتبعوا يوده بجقا به سنين جقا وين تحقوا جقا مسال الله جقا ما قصادوا هدو سادوا مهل ما أمه sugo ti holdu ma Allah sey ko ko hala par jokko ma ko lawul gol gol lawul ya ta ci gol dara na fa wala no tan ka jamu jowu dana jantu ma do ko jokka be be kala te jokku be mudu la dara jam tawe ne wala ko jowu jokku no e ma sona yala ra na fu dum to to wara jori kala na Allah ko ndiya an ko ci to de ma ko ko anda ngien no jikko bonari ko jokku gongo jonna jomnaa jantu may mo wi may ci may pa mucite ci sababa alladheena tabi'u salikan be jokkaade be be barri ni atabarra ene yaram mana la de yude ne to yide ay de wala ni anda ma anda selle ande wala ku ko rendi ne be ta ta mana nyande jokkaade na cierta e hobe min alladheena tabu yude be jokkude da adna gawe be cierta mu la rajam wana da nange wi cede tan do on kambe tewta ba la inkina de wude dem pari de ko biibe de ngata ni pare gonda ru to haje huule ya akoy miren tarbinon to on miren ko asanan no on miren jimanan no on miren lemanan no on akoy to on kal da wudu miren pa boto no on miren jennan no wayu modon den u huule ngaje no yalla hande woro na fami min ngari yalla na futi hare tan kan ki ka khatta bi en kal ki kambe atto wadde rekilaabe kambe jokkaade haa koy joomiraade beedo mi ngandaa ruu koy teero min laade murunde ne oda ay amdaa mi ngandaa haa mi ne yimbe ma ngandaa de oda ay ngandaa paamu e ben jangada ben jangine de kasen de joomiraade yi de larta saa be ndiye be ciirti e ben de laade e ben de wara wula saa de ga be jiile te de ali rutul gol wala e de أجل مهم وقال ترى أفا وجواني أني وتقضى بهم الأصباب جواب راني أمرت سببه جد نفو يلكي حق الله لغاشي هم قلنا وده حق المدوك أمنا تقضى أبتك على آغا فايد قوات لغاشي هاي قوات حد ذاك حق الله سببه يجل لك ويجل لك ويجل لك كنت إلا ذي حق المدوك وجواني wa kambe de labbin no da karika hal akwai kambe sa wara fu ko birni re ga ni ga shi ku be ben den jonin wa qala alladhina tabawu de ru jadi kono riwa be to jokka no ga ga sa na ngi huuri fu be jadi kodum bi law anna lana sarra fa natabarra minhu kama tabarra min sunni min ngi lawul ka yindin ci era nakere aduna nami ciirte mabbe hono be ciirte dana hande sunu anjoon rara faabi jimi min ko jabna daba ni min mabbe fu ko dis abara min dokata nami ciirte ma sa Allah ta'ala no hono be ciirte dana hande ayin ci wati nana do ko nyaago to Allah ne ko tay adna e dayi tax wala do warten adna ciri kam wuji kinni kamu di tay leedi ñorta ba imi do wana hala hudo e lebbe dun ka sumi gina leedi di tagga leedi tagga ba adna sa yi jitta pa leedi wana ga kam mo na ga nange wala lewru wala hayru wala ko amu ke fa ani te te adna ga le te ani nange ani lewru ani kam mo ani leedi en dubu he bay mai mai fa ci adna he da ni zaka ko ta adna dun ka ho gol wala nana ndi so ni min kebino ya Allah karatan wonno mana silisa de hoode karatan wonko wonno hono maji wat nguna wartere amen kader rutne de amen adna kete wot min ko wato ton so da dadi ni min jokka be nani laabu de madde ni jokka ta ko saabi kama sa barru minna hono no be ciirture amen hande be laabi be ndi be anda ni be jofin nyane fa laabi nani ni dum ni jokka be so ko ci no ton جورا إذا ذا إن جنبي يهم الله أعماله وصفات نبيه ma on biiru won joni haagi ga ni kolli ranni be golleji mabbe diga gollanno ga annaga ko be ngenti ni Allah so kambe heferne ga kawru be mafuriri be ngadi dum won jilli generation hakkude mabbe kontra min Allah subhanahu wa ta'ala ede le ko wana kam ko haye mi holli golleji mabbe gonnori annabi asraji alayhi bi nuri min she do mabbe nuri min she do mabbe ilaaji ma shoya na ka dan fash da tawari dum ga tan wana min le sha tan hokka mo be ndewi o ka yu yi wa ko she ke ma ya no ni wo ko le ni jo bra ni na to bi la ma hal jiddi wal nabi rasul ajjan muslah wala sabana di jayenge ne dum jogi dele ne be ja san na no ma hum bi kharijina ma mu kharijina minna e wana yal to na ga bada ko be ke do gurdudu ko be ke do so sa ye ri joni o ar ko ma hali ka hala ka fu ko do hedi ni sa be ri ti ni ar be burnari wana goddu be buri yidde do Allah be o o be fondi jilli mabbe ji e jilli Allah ji e der ko be ndi ti ni Allah ko fu bi shibuna hum ka hubbillah joni kada jigi goddum dum wonno be jigi Allah den ko hore mo shirku billah dum ko ran nan ni sana lan do pura yide yemi ro re lan do de pura jokke ko lan do habi ko pura wo ite so wana dum sa ko ndi dum tan anda fa hande jero jal so wana mi wana wana lan do reyo ko sa bi mu'minen be mo wala dina amulu ashaddu hubba lillah lan do gudi jitti sabi ko kanko tashiro mere hol dum kashi mo sabi yidde mabbe Allah e sabi andude mabbe Allah e sabi mabbe kedjinde yemi roore Allah o sabi so dende Allah be dende naare ko be do sabi mudu hoy finde Allah e bande goddo so rendine Allah so yidi goddo honno Allah ni dum sabi jumra nan me ge jayar nan me ge jayar nan do ye kambe wera wando den mo ko a dikko mo be non so jilli di so be jabiri so la la jabiri be ndi do do furu fodi ni abi jo bi da jon tan yoro je xaro il fo ndi da ko mo yami ko iude ko ko yami il fo ndi ko ko yami ko ci an sa ko ko da yami ko so la la yami ma ma wat ko ko da yami ma ko kontra il fo ci wala yami ro re Allah ni dum re yidi Allah subhanahu wa ta'ala ayidi yami ro re makko ayidi momo kanko Allah ayidi yami ro re makko ahudi momo kanko Allah wodi tike kadan ma so wiya ma wadu dum jomiraado wi ngada o ga wi wadu dum ga wani ngada dum hande ni ngada dum ga jam na to le jilli ma to ko lam do yami ko ko ya Allah o yami ko fugo su fur mo ko fu ba so tawe ko lam do yami ko e ko makko ko wawa wondu o wi jora masala o wi yimu a wi jona le yimu ni fande ki sey lam do yami ko jona le tan parmi ko o do yami ko yimu ko yimu ni ne ali yu ko fudegi ko mi dum do lam do yami ko dum o do yami ko fu ko ko ne jilli ma da ma jilli fush ko wonde do de wonde le do wona hono jo ko Allah sey be de ko dum tan de ke digi fu en ngada pondu pondu Allah go dum yam en do wa ma da ka ba je ndo ndo wata o wada ka fi tan do hala jilli di ma ha di ko mo jo jilli di wa ha ta hala eh en ta ko ndire Allah yebbe be be jilli hono be jilli Allah subhanahu wa ta'ala ke ke ke be buri bot lande wala na ko jafane be be joni yani na wana dum kam ka boli hono yoppu be Allah sey so jotti hefa be hono la ta sugu ni dira ko be be be be be be be ka do rekla be sen ni ha ko ni ha ko ngal da do ha mana ada tak tunjuk ni sekarang tu reh sejuk kudo jaga muka ada jok karo hal malas orang kaji nudi yui jok orang kabur boleh jok karo orang kaji urian si naga hal kaji kayu setan musim pun mejok kudo juari urip dia dia tu mana hal makam kongkat tu juari kongkat tu juari lah nore ona shirku ona shirku bona de biya dama wala shirku bona ne de makere daga sa fa shirku san ka shirku billahi wa yami adam wala fu wajal de golla sa bara sa na jabana odda porto digi fu faydo sani mo mushrik wana julde makko wana zakka makko wana hajju makko wana korka makko wala dewal Allah ngal mo watta do so Allah jabar ko zero emi zunubu dal da sa ko fewto dirta a do makkariya wawa so woni de shirku sura shirku o halka mo yalla fashi ma taka tayna wada hono meeda re wadde hono meeda shirku ne so Allah wandi yel shirku mo gano yeti sabu wonde dinta e muru Allah wala ko wada ma sax kum por gele won ana ko wada ma sax ko ana wada ma ko tayi ko ngono ko la no wadna ma ko kanko du won wadna ma hen yoga e way hudu mo wadde ma ko ne to ko ho tagari mo wadda mo daad ma ko na kanko jogi ngul nan ma wana kanko jogi ngure ma la no jogi ngure ma ngure ma to la no tayi la no tayi kamo so adna o fudi so gabere ngari ko gabe nyaama den ya da fa ene ban ene nyaama do maro ka den ne ma yalla ko mo wadi den no la no wadi ko do ne ma nanda so nani sa ti mu sa ko ndi da le ni ya ni ni kai go da ni da ma do ndi ne an ka ye wa e wa to du re ma ya to e wa ka dunya ma ka ko wai wa da ba du so na ba suna am du re ma ya fa tailan dunya be fa ko dan da hukumaru dan da hukuma ko kebi la dum ko buure ngel ketta sa jaada ndokku da no kebi min maada na we min maada ka keba sakko o buure hodo mo hukuma dan da hukuma sa ya ro ro sa ko na ho hukuma shanna ngal do no sa ko diira dan da hukuma ho mo tabu ma be sa ngara do na do dan da hukuma nyen da yo do do ho itama do jomra yi itama kaya wi wala ko patron baado wadda ne machallo ko leedi da yalla goddo tan nangi da ko re ni ni wala selinde tan to ni jawdi e la mo ana selina no ata on veri ton selia le no ko ri jawdi ko tu ko be kondari wi ni ko mi ne bi le yo ngadi dollar e be bukti da tan yo la ci na se tan chakke ni o chakke ni o mo nan do wadi bu ko ri ton do bu kampune fa daanda honde be wala ko dum bare ko no wala ko dum bare genno so ni nato ka reeti ni ala goddo garma yo la no reeti jomu mursa ko ay buto ni mursa ko azza ka mauni kinar ko mudu mauni kinar kai ke zan san jagga na an duta kudu jogara yoni na be bogi da na lu ta ga kar hanno abara wa wa ko su da na su luta no kuma yoni na ma su luta na wa buju wa buju no wa yi sai yure makki da kuma har na du fai fa mu ita ilmu mudu da makku sai sai gitam e wango wa ya bar sura ore fa ngadda sai yumu joda ko yi ne jul ne kam mudu am فأنبه من النبه والكير بالمول ذي أنا ربكم الآن نول على موته جو جو جو جو تقوى وبرو قنو نول كوكا أنا نوا يفضل صاحب الله بس يلي المؤمن وبي مولي دول كي من المنى واسه كم كان ما يجي في فيه متقر إبي فيه من مأتاك دوما وبي في فيه وقت جايش إلي مجد ويأركو مجد وإلى أمه ya to dun de yot may moto yoti ene jomra fa wono mo jumane hono la jila ra adna do ene sura nyanne mo yaltuno kanko musa moy mo mo kabo we musa ne musa le no sawnu ne sawnu way sunu ne hono la mo dogu de mo dogu ni awone ala dogo awone ala do ala do mo djibol de ame am tabi jama o fu a tagay mo di tagay mo di nyande mo fu ni de bon nyande musa no la mako so yi jogo da nanen ka so de man dem hebi ni de ruto ma elay elay hono metna law ma dem ko de do fon do isa wo je da idin so meje hundin de mo wa na kali lu ga kono dum fu hala ni israiliya ni ni ruku ni sallai bangal sana buka ni ibilisa kan yo hore mudu yi wobbe kiti jum ni tan kan yo kana anni wala mu tajju kan kan ka ni ne wa ta sami lutti Allah subhanahu wa ta'ala ya masjid da na adam jarra kan ko jere jul la do joomi ko wuje se kan ko joomi la do ni amuñe ni tan nami majjim bacci fa han Allah ta joomi la do ni joomu mo ne defa ko kono ñen ne fira awna dari no minbar mana terbin muru so ya ana rabbukum alamin joomi mo mo do burdo futto do mu ñen le mo wani bi wani firaw ma andi waka be ci mo jeet e jonno hala ka wardi mo do fa firaw na naaji juus mu do na looto mo wol ko mo ko wi mo hulbi mo ko embi di awu an ta gi sama anda ko na ya woni san ta gi jamo an ta gi jamo wo war na do kam min hom mana sewu lu do ko lu ni mo sa mo sa a fille o wi de o sa sewu de o sa sewu de kono hono silli gol majum albani mi ha ha ka shilla jiba ri israila ya fi ala kulli halin tam yalla no fa bo yen ala no waye ya tawhid mu sunan hujma mu tawhid hukuma katta sallallahu alaihi wasallam wa sallam wi kala andu do yawra tan wonga fu wala sana allah sujumu lati jo lati la ilaha illa allah ana andi wala jorde ngo ma sala Allah ko ngi ko ngat dakati fu na andi yutal hana wa en gel lan tan hani wat ne moy na la ilaha illa allah wa nafu yawma ma na wanya bo mo ne la ilaha illa allah wa nafu kay sama nana le jangi na la ilaha illa allah ni be de yel sabu ke da ta fu en do ta suni na na be yiti le jalti ka da ko jaya ya islam Islamnya warna yang terbiasa dengan Hindu. Sebenarnya si tempat mana yang jual ini, Nela Sallallahu Alaihi Wasallam anak cefa, Nela ada anak cefa, Nela ada anak cefa. Kalau Nela tahu orang terus kak, nanti ini dengan kefir ini, nanti mana saya jilum. Islam itu nanti ini dengan Islam ini, nanti mana saya jilum juli dan jaya. Jangan ada cefa lebih hujan di Hindu berapa. Jadi jangan apa menyirkan demi nanga yaltina jay den yi kala atta ton don taw yidum kan da wadi ne ko ta tina ko water no mo yi kan nan nan ko ko ko nan yi go dikal tan ko be ka ko ko mo nan yi kan le jol dar le le gay da sa ton den tin mo ren tin da la gudun ya ta kala ka shi ya ta ta ton afan mo ren tin da la gudun yal nanu fala nanu ko nan ke wala jil kare no mo woni rufu nanana ta ma de shirku de nanana ta rufu ma de shirku billahi yal ta abba nanana ta ya ta wona ma sa de mo yit ka ta yal de mo ja siru no ka ka so chi ni ko woni mo wi inna ma la yaghfiru an yusra bi ko woni mo ya ta ka ko on de de no ko ko nanana fa ni yit ka ne de maba ta so na julo na julo sani du wadi julo fu yalti jaye sala fash wala ke di so sana illa man hafaza alquran jira sallallahu alaihi wa sallam wala ke di so na mo qur'an so ci to mana chani do latinan de allah tan tan tan de wal mudu mo qur'an ni inna ma la yaghfiru an yushraka bihi o ta woni to jonga o qur'an so ci to o ta hedde jange ne kan jange ne ya ay mbora ko hade wonde hon ko beedo bon ngati wo fa ngara sama shin ko dawon ko ngara jina ya be ngir nguri be nguc do be ngira ko ngara ko ngati ko me waya de mabbe reen ti de Allah goddo jor ko yalti ena ngir ngir gider go de tan donko de wadde no fa ngalta ko ngaten to ngi reeri adna men ko fuu be gadi ko na haa ka be ngal ena ka jori mooran eh ngen ka hanko jonga tin wala jalto jaa Allah no sabu Allah no e shirku billah shirku ba dar ko jama o sigir do adna do ko sigir sa hebi arna na hala yo gaaji e no shiki gubi a anna o ga fay tikkin Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala fay tikki ya shirku ko ho ko shirku ho ko woni shirku shirku ko woni shirku de way de rewde Allah ka jul tan way de waccila de Allah ka jul tan way de andude kala ko hindu yo lando ko jure de kana ko waasi du laalo ko jiran o waaji eh to woni shirku billahi ene arzu ma da o wana allatan ardin ina ma sonata ye la sonata ye ndiyam ni han lamata wala ndiyam ni han lamata adam to ndira lamino ndiyam ni ala do shuku billah to tay allah mu yid ndiyam dam ay keba allah ka wala khuruj ne ni joni sonan lamina ada mana sona tawti a goddum ko wana allah fa arjingin na tawti a goddum ko wana allah fa faabe sai allah arjingin dem to shuku billah kala ko laa da tan waay sa renti ni ma ko goddum woni mushriki wana mi wana anda do re kala ko laa da tan waay ya fa de zuu laa da tan waay ya jin da azu laa da tan waay wadde re cheen lam laa da tan waay kan ka ni a haddi fay safa re ngata le sa man yi ni e ko de mo da jonde kadde mo di cindi no de wana allah do mo ni mushriki mo le mo ko ci te laa to ko sabab a gaddu do de سبحان الله صلى الله عليه وسلم يشاور تداووا عباد الله ما يشاور يا اولو ما تشغام بيو سفرنا هنا كجوني ام جبن سفرنا هنا كجوني ان شاء الله صلى الله عليه وسلم ورفع اليك دي في الله هنا مو وجهي نيو او اي تشل دي في نيويني نو مو وجهي في الله ثم جاء دي جه دعوا ما دعوا الحمد لله سبحانه وتعالى ثم سبحانه وتعالى yalla shirku billahi dum woni ittudo don allah so wada don goddo na accu don allah so wada goddo reedi na allah fa faabu dire am sey te shirku billahi sey te shirku billahi la lay shirku billahi kay sababu ana shirki mushrike me anda dum o ko jeta mushrike heobe e be ngadda te dal hakku ne shirku billahi kay sababu sabi allah so waaje je purgar sawro ko sabi sa nyawer bo may sokka sabi cierna gal moja sabi cierna de wala ko bari bon yewta am sa jawi ar yara sawro tuli bi be jabon ko sabi de no ay den no kala mo nanda na haru anda ko shukru billah safari jo raro kayum hani ni rab sallallahu alaihi wasallam to ni na halani safari kala ko nanda yewir mo ci wonni lutal dum ko ire der murun ka san safar da yau sabab leke leke reporte monta ya anu ani wunci din da baba ka jeji da baba jitu kuna da fara ngadin shi da ya ma yau na da fara da shi sai ni sa da kada da ngada da baba ku ji fai da ngada da jinu ma wala ko da bai sai ba wannan ni sa da ne sai da sallallahu alaihi wasallam wi kala ya leke fu ana jogi ko sauran moy chaure ya ono machi da Allah na na jibin ta nyaw so na jibin na ko safa dana sa jabi do jey jawdu ko nuro do yino sa yi dum jeya ka e afami e sababuji sa yi dum shirku billahi nu da ga jadura nu da ri shaure mai kala ne a safa re ne haure nyaw o tan Allah subhanahu bi iznillah mai buidam wala ko wai wadde no so mai dam dan no asawroto ngada anyama engada esforma e jikkema engada e jortuma fu do Allah ya Allah sidi sabi en gigi heo be mayo be acha karto na ji ono be no safari je ni jodi sai sa uli na fa sa fi doktor wa ko to de ni doko ta ni wala jodi fu kay won nyawon fa doko ta en dar fa ma doktor wa ko ne so te di na ta se fu ngeno ya andi wana safari de sidi da lamu sidi ko be sabab kono so abawi jembo fa keba biddun kono non ngaji na safa na yara heba sello ran wo bamere fa ke wi keba ribbe worne be fa ke wi keba gawren ke wi ran kala du ko wada ke me ko me fa keba ren jawu me kono hatta baddu do na gaji tabi du yo me tam kono non safa ri du non be anda ho du woni tawhid ha kulmu le sabab be de bo hono so ndo wakili na so nyawi ko sa do ran sello ko sa do ranya do ko so ngi wakili ne am do won be kilam na sana sa wada da sabab ba ko sa wada ri sababu sa anyaji ma Allah ya Allah do hokki hudi da kan da wada da du sababu wada ri en kan lu mende iru je e nyabu de kiti de ka de nyabu na lu yira de iru je e bonne ni de am na mi je bonne ni de awara sababu o nyabu na eh ai vide jogar sa wawa yagin da arzu ko sona jaha e cherno momo ilene ton tanfuru momo ilene ton nashi manatena ton khalla yalla qamata ma da wala jara tuuri shi gudina taski joni azi la da tawwa wa arjin inda musna mo rento yen bufa da Allah subhanahu wa ta'ala ko bawda wiide mo de cherno mi riidi arzugo ayyaje min dar dima wa kala ne julla ma kala ne janguda nyaagan da tan Allah illa Allah yaaji na dia mo nyamo nyabo Allah wana kan ko meta war ko kala ko kan ba yo ga ba man jiyo mun jiyo mari ngadda na dum faga lewru ananasi ka kal wonte rogo ri faaba amen fa jimma gaddu mo o may nyenne gaddu mo to fara sa yir fa mo dabo no may nyenne may nyenne o yi ko faaba wadju ko fa mo dabo ko yidi do e ministru je kam yaka goda no kany woni rawana makko kon ko be rawama kay won ko ko ser kay won ko ser kay wadde de yini wadde ministru go de kaldu ko milonaaji nay gollal makko fili beete mo yewu jore yi e gido makko ko o dum may han fa newer wari mo mo jogo di ministru rande mo ya hankal ko ministru o lutu moto o wartu galle mo naati tawru makko hono kokter makko gaddano mi si o ka aji warde dabo so be fadi mi si do war o wari adu ler o ara man ke de mini sa ji ser tayi kon go kokter o kam yati wala ni jari o wi ande suru mu do joni joni war mo na to to wan wuro fini wuro ni jaka ma yi do kero mo na do to na tukki luri ni ko sar mi ci ama jaba dole bage ci ama gaji e wal wi ko dindi ci ama san san daga mai gira hay ta jamono an jamma ni ci wana wara kaya kat mi yo kanko kanko ardi war kanko do ni tu no mo to yewta no do fa wara nanga kat mi ro ma ko mo fa di ko ma ko na de tele fi ne min ci min ci wa de ko mo mai yisi ko warar ka sen to ko si mo del mo dum tu so bo situ ke o ti ka tu ka go mai o ya di mo ko la andi mo ko dar do fa ma li woni ta war de do fa ma ko dar hu ni nyande mo mai no wono jido mo ko mo mai jantu na go mo dana jantu no ko mo yewti dan mo mu dum do fa de mo ko ya ko yewda no mu dum o suka ba o sibi ko wordo mo hunti do haaji yimbe banga do mo gajor no fa mer o hiddi mo wi o ma yaa fa ma hawre ni ci mo ko wadde mo kaati de jaka wa to mai o mo man kan ko o man ci won dum ko tan kan ko mo waawu no yaaji de arbu ma pur ga mo yaaji na re ngur na mo to wana hokkuno ma arbu o mo henno je Allah waawde hokkuno ma arbu amo wawi andindema azo ma andi azo ma na yaajo hukuma kam ko ronga do tan mo mayo te fa la pen mo wiya do ado no mi na di di nyande ma ni fari di ngara jula law mo nelda nelle te fa la te fari mo ko lera ko mai to la am nangi mo hodan to mod ba de yi hube ton to ngari do fa anda bo so la no wari dum do hew hew ton teri ko be lara do wala ba hay cero goda no wonno do ni kadi suku no nulado sallallahu alaihi wasallam ana galimbe ay on wonno do on yeye no ran nan tato ba ko no won moy suku no nulado sallallahu alaihi wasallam ana galimbe way cero gor warno do le suudu na to to dama juure muudu wala gilaaji faade ko sa yorde ton sawari fa cel mi naw men lot so ma sal mi naw so bu mo na ñima ko ye joonu mo iti jumo ngoy na an gen wa so bu jumo ngoy mu san horo turun tiri won waddu re do faro be mi fado nula sallallahu alaihi wasallam galle ma en der ben jeji do faro go jilo faro fute en nay ko warti te en der sa faro go warti do tabar nay nay ben jeji na fode be choto be mi do fado nula sallallahu alaihi wasallam ye ko aslam go la dum na wadde dina musa mote sa be jogo ran do sa bu te en der bu no ga san nula sallallahu alaihi wasallam am faro ma da am faro nula do fa galle mo do fa gael sukulu nula sallallahu alaihi wasallam fa gallewu fi ma ba dafa tolo yo kirmini el kine e anda yo wayi wonda waybe Allah waybe meede hakku nek diina meede monna diina meede monna de weeri su bondo bondo bondo bondo bondo hakku me jomara be falo to sem bona diina me fu yidde mool fu rek kal gonka le jungo meede ka sikku ko jeddo ko sinde gollatano an ka sona ndabu taw woni gollem asiri wara fu ko dillinta so ngura e muso nanda ko wadi asan fajda sa ado kono insha Allah na be chon ha na be chon ko di wason du yoru be ay na chon ko ja e chon to be do sen be do hulu dina gadno mo gad mai gadno mai ne be mai gadno gadno mai boya se kanga mai boyi so chenno gadno ka hi kama bo joon bo fuuni ha wat ma bi wa ya wat dikta ar bo hono waydi en no afal ni ko lissu har joon kambe be chimo kam lissu har ma ka da be hono chimo l'istikhara la fuju l'istikhara o ya sunna nula sallallahu alaihi wasallam nula indi l'istikhara du e ful ful de woni sunna ya goda allah subhanahu wa ta'ala ko fulu sira sallallahu alaihi wasallam mo yi kala golle mo gollo ton golle jogi do battare mana golle mo anda battare mo yelana mo ena yala mo kango jabir bin abdullah kango fili de ra sallallahu alaihi wasallam mo tari naati e golle o fa ngado istikhara kesu ka ranjon do yuhule inna na hosu yama julti me gidu hasin jilu hulu do wore ci ci na fay gore mo ron par yalla do sana jula ara hasin jilu hulu woni jul istighara wo ko istighara to do sana sana wi jula ka dali mo ci du'a ko ngo sallallahu alaihi wasallam du'a wo especial ko wore ke e le istighara wana du'a mu yira du'a wo especial mo nula do jengi so jengi ni sahaba be Jabir ibn Abdullah ibn Umar jangi nande du'a wa istikhara wallo jangi ni ta da sura qur'an jangi nande je da lefto fa an ni bari o du'a wante a juli raka ji dige janga du'a wa kala ko jitta e golle ma ro ana le du'a wa nya ko da hen ko Allah ha ko jonga ba awuli amru min Allah an adri ko wirni sabe moccere maada mawne ne a joonara golle ngarami na de mum joonu so ni o moji am e nguuron an adna do o moji am bangal Allah akra ya dina ya wallam mo ya wadanam mo ya heenya nam mo ya yawnanam sada ali mo moja ya joonara do adna am mo moja Allah akra ya am ya tikku mo ya am sa laba tikka ta e mo kala do moccere woni fu ya hojjuna ngadala ko woni do wa ya sallallahu alaihi wasallam mo sa hinon tan no golle sa jamo yo ya jamo sa chori o galle ya sode sa tanno to ya tanno sa jamo yo ya remo so wonko chori sa so an ka sa wadi do tiwi tan ar wadi shi ma am ko do demar ko nya gira to Allah ko so dum mo ya abna ma ya yo ma to ni kafita so dum mo ya san dum bi da san jo mi da so dum mo ya san wa jo ni ga ndara so dum mo yi bi alhamdulillah so dum mo ya bi alhamdulillah sai kan ko suban ma so dum mo ya fa dum wa bari gilli ma e debbo o na do tan kamari debbo joni o jeni sare yitam ngeggita ame wal ni istikhara ta gabo ara yawta hono ko nyaajida ko fa ni wada ngeggina da e do ko lande da Allah ko so do wani ni alhamdulillah da no wani so do wada ni alhamdulillah ja ko hana na wadi so do wani ni do wani bu wani istikhara mo nula da sallallahu alaihi wasallam kan da sa wari ma da wi da wo awi ya jamo awi ya chodo gan won ko ngira ngara ni ya ta fon ngara jango fa wala istighfar istighfar ne wana mo bo wada non non fa goto wada tan istighfar bada am ta wada do sa wawa wada istighfar san sunna istighfar to sa ne ma goto wada tan ne ne ma lon ta tagum bi lon ta tagum a lon ta tagum dum gen dum ma lon ta tagum o fu ka yu wada ta hore ni kam ne ndiya ya fa ni ngara istighfar gila do be ngari sa fa gila do be ngodi sunna Allah sallallahu alaihi wasallam en yaato de daano faabe chawta dara jango ngene ko yidi dum ngi ko yidi dum en yido ni sina sana sana sana ala ala ko yidi ko do kay wuram hoy dem ar hoy dam ngene ko yido ka wuram hoy ko kay ta ko parfa la do realite parfa ko kay ta ko wana wasan ngol kam do ko maga fanon ngol wana ko yido landi da ko yido ngol do ngol do wuram waaw da na wuram waaw do ko wana do wete istikhara ko sanki si si istighara ko ndi lay jongo kala jiddo wadi istighara hay ni woni istighara do wol wala en kinga wala ya la no fawo en do ya la no re jongo la mutin batta jongo e ramay jongo do andu tanno ay bi de tan ka de gatta gi da hon jaay gi de ko sura wa fu jaay gi ana wadan ne ne ay ne ne ya da jaay gi ka to ya ya yonna lamma bayyana ta'ala annahu la ilaha illa hu wa annahu al-mustaqil bil khalqi shar'a yubayyana annahu ar-rahmanur razzaqu li jami' khalqihi takawul mulkashin ya aya garo joyo mani jomira jonta je fo bayyana no en ha koy dewre fere ngoga wala sona kany mo yidi bayyana de do joni kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko tawoni kelsu e wawde arni inde taje fo mun tan goto wawa arni inde machungel Allah sona kanko Allah jeyo machiro maya ayyuha an-nas sey ono yindi كلوا مما في الارض حلالا لكن كلوا مما في الارض حلالا طيبا من يامكو لينديكو يامي حلالا كو تجيكو طيبا كو لابيكو يامي بيه وليب يامي هن كو لابيكو فرنيامي كو هرمكو يامي هن كو تجيكو فرنيامي هن كو هرمكو يامي هن كو لابيكو عمل نونكا صبعي فرنيامي كو صبعي woy dara kunu ma fi dar rijani am nyaane kala ko le leen fi wala fu ko la do harmi ni ko yaldu te leen fulanan dan fu asr mudan dan te le o hay sana ko jungo bi yaada mo bay liti sana dure bangal haramu de tani tamar wadi wodo wadi sanga tani inabu wadi no sanga na di be le jana jomu wujjo hebiri dun no jomira do yirari dun ana hebiri sana ko dile adam wayliti asru auto wayliti dun to harmi sana ko juga natire majudu ri natire maju harmi wala e ko bi adam andi dun ko ana torrogo du yo poso sa nyami wore du yo lekki sa nyami do na riru dun ka sa nyami ana wadde esoma ko andu ga dun ka ana torruma sa akiba sana hono ana harmi won yi de ele o ay jogra da danni kala ko yalla de mana ko ne le di fu halalan ana labi ana daji nyane tayyiba wala sabha won yi de o halalan o yi ittinti na do ye do nyame ko woni le di fu ko lati hen ana daji du ya nyamun ko lati ana harmi acci na ko lati an tore acci tayi mana o ira e mana o ira sai wala lekki anni won je le di kili tanar ñam dama yo ka daato tan sey digi torra sa ñami ji fu won torra wone ma ci da daga ta ko da torra ma kono asul makki sa sanka ci haram digi torra igi weli igi metti igi nafa igi nafa fu ci haram igi ni ci wala ni ni en ka beru wala ni ni fanna hada la ba yi wala ta ta di ku wa ci sey da moy pari da ta ta sey da ni ci yon karmi non ko la no hamina na fa ndon no ko la no dama ne jukure sheda janno fay gode mere par jok sheda so ando ki sheda e hodu sheda e wonani en ko jomira no majani o majani ne o ma andine en ko sheda e wonani yalla mo gido men na yalla mo gajan ko sabbi so kan ko Allah mo yi fanga ke sheda e wa innahu lakum aduwwun mubin ko sabbi so yi fanga ke sheda e sheda e gajan men mo do yinna e majan bi adam fo na hay wasu da hakile mudu e andu da ha ko iblis e ganyo mere mo gila to ma mere adam ngai wo futti gila to mo sawu wi su dum mo fotti fotti ni fa nyaanu de kiki fa mo yagu ndu ndu suudu yendu be te dal jenn gila to andu de mo gila re yana jom raadu dum wadi confirmation ma jul la na sabinti ni yi de mo yida jom raadu kay wo ya ha la na andu ko le wonji makko kanyo andi kumo yidi andi kumo wanyi lande yu yirai njana sibili shaydani ya banyan ayri o mahaanda yan kasi hudu kumbarda man shaydani hapku yu mudu yamir inna ma ya amunukum bisru yu wal fahsan kama shaydani ma yamir zayn kubun wal fahsan yu ko fankiri kalako fankiri ana boni e kalako boni du ana fankiri shana wu yu amida fahsan awdo wu yu amidu jina su'u o maana kalako boni baro niran itta wonci goɗɗo oɗo itta wonci goɗɗo ya wonci e jawdi jalum ya julo e debbo jalum ya yaro e joro ko haqqille ma immo tawi wala fof ko kulata gole wiide wala fof ko kersata e gueɗe e hono muɗum tawn ko seedan hen kerirta ko mumen kasa omo yamira o ko ɓuri fof wonde dajere wa anta ko wulala llahi ma ala talamu haalde allah ko anda wiire lana a waɗa ɗum minen ka minen goni malaɗ nan abnaullahi wa ahibbau hono abhudihan ko ɓe mbin minen min ɓiɓɓe allah eyomin yiɗade allah lanta massana naru illa ayyaman maduda minen fay somin naati yiite min ruumata ko tomin ɓoyata bal koye cheikta min waɗa tomin jalta daro ara haala e allah ko a anda ko laaɗo wiyaari ana waɗatma ko laaɗo wiyaari ana waɗa ara nanga goɗɗum kadi aɗa rewntine allah aɗa rewde e muɗum allah ɗum mo yamirta on kaano e allah ko o anda ɓawa martaba tan aɗa takka e ma haalay alhuriyankoɓe haalan kaalanno ɗi fof won wonɓe meeɗe han nuttotoɓe asilama kono kaala hono mati kono kaala hono mati fof aɗa kaala eley si tiwi o womo nammino wiyata mo indi seeko mbako goto sewo tijani moy kanko fay so nulaɗo yiiɗa sewo tijani momo yiiɗa nulaɗo mi heeɓi o mi heeɓi o message mo kanko sewo tijani ɗumo yiiɗi de fay so nulaɗo allah yiiɗa sewo tijani mo yiiɗamo ndena ɗum yo ɓettani kaji pasque ɓettani kaji nden noon ɗum woni sirku billahi mo yiiɗa nulaɗo allah haysno koolemi allah mo adi wañde allah nuɗo nulaɗo homo adi wañde so wayi nulaɗo mo sa yiiɗi nulaɗo sa yiiɗi allah sa yiiɗa nulaɗo allah neɗa ɗo yo man gada man aɗa al rasulu fokat aɗa allah kala ɗo wusiɗo neɗaɗa ngo dega ɗo wusi kammi allah ndena o nulaɗa yiiɗa ɗum ndena laaɗo oɗuma yiiɗa eyyi hono ɗin haalaji ene keewi haalaji majjere laaɗo rew e hen hay ɗum fo hollude tan cellalagal quoi hollude tan mo anda hen tawi goto ni mo anda tawi tijani mo anda nulaɗo wala mo majjano ɓen cellalagal tan bonde neeri tawi e cellalagal hollude tan ana boni hunu won kalima mo aɗa haala nelaɗo sallallah alih w sallam won kalima aɗa haala haala gonka moye jomiraɗa wawi bonude battan jomum sagatan haala moye laano aɗa tippo jomum e ɗe jahannan waɗa duuɓi duuɓi capanɗe jeego e yowowe tawi omo boɓɓo omo yaaha tawi mo yettaki d' abord porfon jahannam o saabi konngol gotol ngol mo haali ko mettata allah il faut ɓi adama anda ko haalata aɗa taga e jilla gandiaga adnaken a gaddaɗo adana ɗo tan sa kewta jooɓani ko waddi hen ɗo tan sa profité kewte ko ɓennude anno an ko ɗum woni haalaji ɗe laamɗo yiiɗa en jippire meɗen deftere ndela e meɗen nulaɗo mo jangga dewtere nde mo maninanayi mo golla mo holla en ɗum fo yalere ndeno lasara janggo yiite ana toon anno mbiya yiɗa o sa yiiɗama hoore ma dawadi eyi laamɗo faabo e laamɗo re en mana ɗim woni ɗum woni ko seydani nelaɗo sallallah alih w sallam wi seydani gañu men mo yamirte en ko boni mo yamire en kaale e allah ko e allah kenene allah mbiya allah ne waɗa ko wiyata ne waɗa ma mbiya allah watta ko mbi ko wiyaari watta mbiya allah harmini ko allah wiyaari ana harmi mbiya allah danni tawi lana harmini ɗum mana ɗum fone jeeya e haalde allah ko anda yo laamɗo re en yo laamɗo suuru en yo allah moƴƴin battan men subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astahfiruka wa atubu ilayk.